NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Openbaar Ministerie heeft huiszoeking gedaan bij advocaat Ines Wesky. Haar woning en haar kantoor zijn doorzocht. Wesky zou informatie hebben doorgespeeld voor haar cliënt Ridouan Taghi. Het OM verdenkt Wesky van deelname aan een criminele organisatie. Premier Rutte is optimistisch over de kans dat het kabinet met oplossingen komt voor lastige kwesties. Maar er zijn nog geen besluiten genomen. In de ministerraad is vandaag gepraat over stikstofproblemen, de klimaatplannen, de hulp aan Groningen en het begrotingstekort. Over een maand wordt in Polen een werkplaats geopend voor Leopard-tanks die in Oekraïne beschadigd zijn geraakt. Dat is afgesproken tijdens overleg in Duitsland van tientallen landen die Oekraïne militair steunen. En de Nederlandse verzetsheld Jan Zwartendijk krijgt postuum de gouden erepenning voor menslievend hulpbetoon. Na de Tweede Kamer is het kabinet bereid een uitzondering voor hem te maken. Normaal gebeurt dat niet. Zwartendijk gaf in de oorlog ruim 2000 Joden in Litouwen een visum, zodat ze veilig waren voor de Duitsers. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, welkom bij Langs de Lijn en Omstreken. We zitten vanavond langs de lijn bij Zwolle en Volendam. De Volendammers ontmoeten in de Eredivisie Cambuur Leeuwarden. En PEC Zwolle kan promotie naar die Eredivisie veiligstellen op bezoek bij Almere City. Ja, we gaan natuurlijk ook praten over opvallende zaken uit het nieuws. Zoals de vrijspraak van politicus Richard de Mos, de roep om een fietshelmplicht en de politieke impasse in Den Haag. Bespreken we met Geert en Waling, journalist bij Elsevier, Floor Bremer, politiek verslaggever bij RTL Nieuws en programmamaker Sander de Kramer. Ja, maar we gaan eerst naar Mark Kloosterij, die is in Volendam. Hoe is het daar, Mark? Nou, het kabbelt een beetje 0-0. En wat het meest opvalt, is de blessure van Orestanio en nu van Plat. Het lijkt alsof er een nieuw kunstgrasveld is ingelegd. En ook Plat glijdt door en daardoor grijpt hij naar zijn hamstring. En de vraag is of hij verder kan. Dat gold niet voor Orestanio. Die moest al vroeg vervangen worden door zijn coach Wim Jonk. We hebben het over twee spelers van Volendam, de thuisspelende vereniging dus. Antonucci is zijn vervanger. En ze hebben hier reclame van een onderbroekenmerk is het niet. Het is eigenlijk officieel volgens mij een keepershandschoenmerk. Maar die maken broekjes, een soort hele strakke onderbroeken. Noem het zomaar, voor onder je korte broek waarin je voetbalt. En er staat dan als slogan bij, dat voorkomt lies en hamstringblessures. Nou, er is er al één geblesseerd af en de tweede ligt nu ook op de grond. Dus ja, ik ga geen reclame maken, dus ik noem de naam niet. Maar het is een beetje fake nieuws wat dat betreft. Fake news, ze maken in ieder geval de belofte niet waar. Want ook deze Plat, daar gaat het alles behalve goed mee. Al komt dit echt omdat hij uitglijdt op het tapijt in Volendam. Dus wordt er niet gevoetbald, maar het was de eerste 33 minuten toch al niet leuk. Dus wat dat betreft is het helemaal niet zo erg dat het hier stil ligt. Het kabbelt een beetje voort, weinig oe- en a-moment. De hoedemaker schoot nog een keer net over vanuit de stuit namens Cambuur. Maar dat was het dan wel zo'n beetje. 0-0 in Volendam bij Volendam tegen Cambuur. Dan gaan we kijken in de keukenkampioendivisie. Daar kan PEC Zwolle vanavond terugkeren naar de Eredivisie. Dan moet het winnen of gelijk spelen tegen de nummer 3, Almere City. Verslaggever Matthijs Weststraten. Die kijkt naar die wedstrijd. Matthijs, rekenen de supporters van PEC zich al rijk? Ja, dat kun je wel stellen. Die zijn hier in grote getalen naartoe gekomen vanuit Zwolle. Het uitvak zit chock en chock vol. Maar ik kan je vertellen dat ze ook buiten het uitvak zitten. Het was al min of meer een publiek geheim dat supporters vanuit Zwolle hier in Almere kaarten hebben gekocht om ook in andere vakken plaats te kunnen nemen. Nou, dat is ook gebeurd. Ze zitten hier en daar ook in de thuisvakken, zogezegd. Maar het gaat allemaal prima. Het is gezellig. Het is gemoedelijk. Het is nog steeds 0-0. Ruim een half uur gespeeld inmiddels. 0-0 op het bord. Dat betekent voor PEC, je zei het net al, bij deze stand is dat voldoende voor een terugkeer naar de Eredivisie. Die zo gewenste terugkeer, PEC, dat vorig jaar dus uit die Eredivisie knikkerde. En te maken kreeg met een keukenkampioendivisie die er niet om ligt. Met grote namen als Willem II, Rode JC, NAC, ga maar door. En PEC bleek toch tot nu toe veruit de beste. Ze staan aan kop. Ze kunnen nog geen kampioen worden vanavond. Wel promoveren, want de beste twee promoveren. Nou, dat kan PEC dus vanavond bereiken. Dat kampioenschap laat nog even op zich wachten. Maar voorlopig zijn ze op koers. Er is nog niet gescoord. 33 minuten gespeeld. 0-0 op het bord. Nou, we komen straks nog even bij jou terug, Matthijs Westraat. Dank je wel. Ja, we gaan door met het nieuwsforum. Met deze week politiek verslaggever van RTL, Floor Bremer. Welkom. Elsevier, journalist Geert de Walling en programmamaker Sander de Kramer. Nou, welkom. We beginnen natuurlijk even met het eigen nieuws. Wat jullie persoonlijk is opgevallen deze week. Floor, begin ik even bij jou. Wat is jou deze week opgevallen? Nou, Er gaat eindelijk een schip, of eigenlijk twee schepen, naar een lekkende olietanker voor de kust van Jemen. Dat ligt daar al heel lang. En Jemen is een land waar een oorlog woedt. Het is eigenlijk een vergeten oorlog, want niemand heeft het erover, want je komt het land ook bijna niet in. En voor die kust ligt dus een schip met olie daarin. En omdat het zo'n zooitje is in dat land, bekommert niemand zich daar eigenlijk om. Dus dat schip lag daar te verroesten. En het mooie is dat de internationale gemeenschap zich ingezet heeft om geld in te zamelen, om dat ding leeg te gaan pompen. Want als het gaat lekken, dan is dat hele gebied zit onder de olie. En het gaat er al niet zo heel erg lekker. Dus dat kunnen ze er niet nog een keertje bij hebben. Daarbij is het gewoon een enorme milieuramp. En deze week werd duidelijk dat het Nederlands bedrijf Boskalis daar naartoe gaat. Met een schip vanuit de haven van Rotterdam. En die gaan dan naar Djibouti. En dan komt er vanuit China, daar heeft de VN een ander schip aangekocht. Dat gaat ook naar Djibouti. En dan gaan ze met z'n tweeën gaan ze naar dat schip toe om die olie eruit te pompen. En dat is in ieder geval, dat gaan ze ook heel snel doen. En dat is in ieder geval goed nieuws, zodat het daar weer een beetje veiliger wordt, in ieder geval op het milieugebied. Ja, dus het is om een milieuramp te voorkomen. Nou, Jemen die kan natuurlijk dat zelf niet gaan oplossen, dat probleem. Wat is de reden dat het voor jou zo belangrijk is om dit nog even te benoemen vandaag? Ik was er vorig jaar en toen heb ik ook. Je was in Jemen? In Jemen. En toen heb ik ook mede een verhaal hierover gemaakt, over dit schip. En het pijnlijke van Jemen is dat niemand weet eigenlijk precies wat daar gebeurt. Armoede is heel erg groot. Er zijn enorme kinderen die zwaar ondervoed zijn. De bevolking is ondervoed. Nou, je zag deze week 21 nog miljoen mensen, geloof ik. Ja, het is echt afschuwelijk. En je zag deze week nog, toen werd er voedsel uitgedeeld, dat er echt om geknokt werd. Nou, logisch, want er is gewoon bijna niks. Het is echt een vreselijk. Dat land is in een vreselijke staat. En het allerergste is nog dat er nul toekomstperspectief is. Dus er zijn strijdende partijen. Het wordt er ook steeds meer. Ze vermeerderen zich ongeveer per week. En zij houden een heel land in gijzeling. En dat vind ik echt verschrikkelijk. Dat gevoel krijg ik ook bij Sudan trouwens. Sinds deze week weer extra in het nieuws. Hè? Dat is ook ongelooflijk uitzichtloos. Ja, het is echt enorm uitzichtloos. Jij bent er dus geweest. Het verbaast me een beetje dat jij überhaupt Jemen inkwam. Nou, ik geloof dat ik 55 clearances moest krijgen op mijn paspoort. En er gaan dus ook geen vliegtuigen in. En ik kon mee, de minister ging daar naartoe, omdat zij ging praten over die olietanker. En toen ben ik iets eerder, kon ik het land in met een vlucht van de VN. Dus ik ben daar echt in een soort pressure cooker heb ik daar in dat land gezeten. Dus ik heb echt elke seconde gebruikt om daar met de mensen te praten die daar wonen en hun verhalen een beetje te vertellen. Oké, een olieschip, dus dat wordt leeggepompt voor de kust van Jemen. Dankjewel. Geerte, ga ik door naar jou. Wat viel jou op deze week? Ja, ik vrees al een beetje somber nieuws bij de anderen. Dus ik dacht, ik doe iets vrolijks. Oh, dat is fijn. Bij het nieuws van de dag is wel die wethouders die zijn vrijgesproken. Maar daar komen we zo wel op, denk ik. Dus ik dacht, ik vertel even dat ik vandaag in de Bollestreek was, waar mijn ouders wonen. En dat is vlakbij de Keukenhof. Ik was daar voor een reportage voor Elsevier bij een bollenboer. Dat is een van de grootste exporteurs van bollen naar Noord-Amerika. Dat was fantastisch. En zijn dochter, helemaal leuk, die heeft iets bedacht. Dat heet de Tulip Barn. Dat is zo leuk, dat mag ik wel even noemen. En dat is Romy Ruigrok. En zij is 25 en zij heeft dat nu al 2 jaar gedaan als afstudeerproject. En dat is een soort tuin vol met prachtige tulpen, maar ook met allemaal van die leuke attributen waar je allemaal van die Instagram-foto's kan maken. En dat trekt dus allemaal Instagram-toeristen, want die boeren worden gek van al die toeristen die de bollenvelden oplopen. In deze tijd staat het er prachtig bij. Ik kan het u zeker aanraden. Morgen is er ook nog bloemencorso in de streek. Oké, maar waar ben jij mee op de foto gegaan? Met Romy zelf. Dat was eigenlijk het leukste. Ik vond het zo leuk dat zo'n jonge meid dan dat helemaal. En er komen dus vorig jaar 20.000, 25.000 bezoekers. En dit jaar verwacht ze 30.000 bezoekers in totaal te hebben. Is nog 2 weken, 3 weken open. En ik vind het zo leuk dat iemand dan toch een slaatje weet te slaan door om te denken. Door niet te gaan zitten ergeren aan al die toeristen die komen om selfies te maken en die bloemen kapot trappen. En die de boeren het werk onmogelijk maken. Maar gewoon daar een stuk land pakt van de vader met een stuk schuur en daar een prachtige tulip barn van maakt. En dat is een groot succes. Nederlandse ondernemingsgeest. Ja. Sander, ik ben benieuwd waar jij nu mee komt. Nou, ik wilde dus eerst met Brammetje komen, met die kat, de stationskat. Hè? Ah, van, ja. Ja, wat zo moet zielig. Ik dit weten? Ja, Brammetje is dood. Brammetje is dood. Ja. Ja, en Brammetje was eerst wel even zoek. En nou was hij dood. Tenminste, hij is hartstikke dood. Maar nou krijgt hij een standbeeld. En dat is nieuws. En hiervoor was er een standbeeld gegeven aan Wodka. Een kat die zat bij het ziekenhuis in Alkmaar. En die heeft een standbeeld gekregen, want die voelde aan als patiënten verdrietig waren. En dat was zo mooi. Dus ik kreeg een standbeeld. Maar Nou kwam net het nieuws. Nu ga ik je eventjes onderbreken, want je bent toch al met Brammetje gekomen. Je mag zo met je tweede onderwerp komen. Is er een doelpunt gevallen? We gaan heel eventjes naar het voetbal. We gaan in Volendam kijken. Ja, bekende recept bij Volendam. Dus een doelpunt van Volendam. Corner Eiting binnengekopt door Mirani. Al heeft hij daar wel geluk bij. Hij komt goed naar de eerste paal. Kop dan via de handen van keeper Robin Ruiten. En die bokst hem eigenlijk precies weer tegen hem aan. En daardoor gaat de bal over de doellijn. En komt Volendam op een 1-0 voorsprong tegen Cambuur in minuut 40. Het is niet dat hij in de lucht hing, maar staat wel op het scorebord. 40 minuten onderweg in Volendam. 1-0. Ze zitten gewoon dwars door mijn goede verhaal heen te scoren. Ja, dat krijg je wel. Almere City PEC is stilgelegd wegens onweer. Dus daar wordt even niet gevoetbald. Nu terug naar Sander de Kramer met zijn nieuws van... Ja, ik was dus met Brammetje bezig. Want ik vind het zo leuk. Die kat die zorgde daar echt voor glimlachen. Mensen aaiden dat beestje. Het was echt gewoon een fenomeen. Maar overleden krijgt nu ook een standbeeld. Ben ik heel blij mee. Maar toen zag ik opeens net het nieuws van Ines Wesky. Ik denk, nou ja, dat is ook wel heel bizar. Want dat verdient ook wel even aandacht. Zeg, die is gewoon opgepakt. Ja, ja, is Ines Wesky is de advocaat van Ridouan T. Hij is hoofdverdachte in het Marengo-proces. Jij zegt Ridouan T. Dat zegt bijna niemand. Oh, Ridouan Taghi. Ja, ik zeg het gewoon. Ja, grootschalige drugshandel en het opdrachtgeven tot liquidaties. Is zijn advocaat vandaag aangehouden om het doorgeven van informatie. Ja, jij komt met het nieuws, Sander. Schrok je ervan? Ja, daar schrik je wel van, ja. Ja, het is weer een nieuwe episode in de soap van het proces. En welke kant gaat het op? Ja, we kunnen er natuurlijk nog heel weinig over zeggen. Ja. Ze is net opgepakt, dus ik ga je niet een doorwrocht verhaal vertellen over hoe het zit. Want we weten niks, maar ik vind het wel heel bizar dat zij is opgepakt. Zij was echt, nou ja, toch wel een hele stevige tante in de advocatuur. Zij was echt iemand waar iedereen is, waar iedereen enorm tegen opkijkt. En nu wordt zij dus eigenlijk verdacht van... maar wat het is ging het? Al wel een beetje in de lucht, hè? Want er was al sprake van, hè, maar ze zeiden waarschijnlijk bij het OM... oh, laat haar even het proces afmaken. Ja. Zij heeft natuurlijk haar pleidooi gehouden, net... dus nu is zij klaar daarmee. Maar toch komt het wel eventjes aan. Nee. Wat ook zo heftig is, volgens mij is dat er huiszoeking wordt gedaan bij zo'n grote advocaat thuis en op het kantoor. Er liggen natuurlijk allemaal heel gevoelige informatie. Mm-hmm. Ik geloof ook dat de deken van Rotterdam, hoorde ik op deze zender, was daarbij aanwezig voor de zekerheid. Want dat is natuurlijk heel precair. Ik bedoel, wat je gaat als openbaar ministerie ga je even binnenvallen bij een advocaat. Ja. Ja, dan kan je je dus voorstellen dat het misschien niet even is. Dat nou, er daarover toch wel gereden verdenkingen liggen. Ja, daarover schreef John van den Heuvel ook van ja, dit doen ze niet zomaar. Mm-hmm. Weten heel veel, want anders zetten ze deze stap niet en zetten ze meteen heel Nederland op zijn kop. Ja. Wat betekent dit voor het proces verder? Nou, niks, want zij heeft dus net haar pleidooi gehouden. Althans voorlopig niks. Ja, dus het was ook strategisch gepland? Ja. Ja. Daar ga ik vanuit. We gaan zien hoe dit zich gaat ontwikkelen. Laten we inderdaad niet verder speculeren op wat hier nog meer aan de hand is. En de ontwikkeling in ieder geval, het nieuws afwachten daarop. Laten we naar ons eerste nieuwsonderwerp gaan. Namelijk de Haagse oud-wethouder Richard de Mos, die vandaag is vrijgesproken van corruptie. De rechtbank sprak ook zijn collega Richard Guernoy en 6 andere verdachten vrij. De rechter was kritisch op de werkwijze van het OM, dat 3 jaar onderzoek deed en de Mos beschuldigde van deelname aan een criminele organisatie en ambtelijke corruptie. Hij zou bevriende ondernemers gunsten hebben verleend in ruil voor partijdonaties en zo de verkiezingen in de gemeente Den Haag hebben gewonnen. Maar volgens de rechtbank is daarvoor geen bewijs. Ja, de uitspraak is volkomen terecht. Het is ook een uitspraak waar ik 3,5 jaar in geloofd heb. Dat is ook de reden dat ik na het opgeven van mijn wethouderschap ben teruggekeerd als raadslid. Dat is ook de reden dat ik deze partij in de vorige verkiezingen 2022 weer de grootste heb gemaakt. En dat is de reden dat ik ben blijven doorgaan. Omdat ik geloof in mijn onschuld. Omdat ik ook vond dat deze uitspraak de enige goede uitspraak is. Ja, en nu met rechter rug verder om Hart van Den Haag terug te krijgen op de plek daar waar het hoort. En wanneer bent u weer wethouder? Nou, liever gisteren dan vandaag. Het zou goed zijn voor de stad. Ja, je hoorde natuurlijk Richard de Mos. Geert, jij schreef er meteen een vlammend artikel over met de kop: Vrijspraak de Mos is grote blamage voor het OM. Ja, want we zeiden net bij het vorige onderwerp bij Ines Wesky van het OM zal niet over één nacht ijs gaan. Maar hier denk je 3 jaar onderzoek naar twee oud-wethouders. Dat is een hele heftige zaak ook met grote repercussies voor de lokale democratie in Nederland. En blijkt gewoon dat de rechter daar toch niet genoeg bewijs in ziet. Dat vind ik toch wel echt een... Ja, hier gaat het OM echt wel helemaal nat. Ik heb even gebeld met de perswoordvoerder. Die zei niet heel veel anders dan de officier zei na afloop van de zaak. Namelijk diep teleurgesteld en we gaan eerst het vonnis even bestuderen. En ik kan me zo voorstellen, gezien de voorbereiding, dat ze nog wel in hoger beroep zullen gaan. Maar daar hebben ze nog niks over gezegd. Maar ja, de Mos zei het in het fragment net zelf ook al. Grootste partij geworden bij de verkiezingen vorig jaar. Maar ze zijn buiten de coalitie gehouden in Den Haag. En daar hing toch de hele tijd het zwaard van Damocles boven hun hoofd. Van twee kopstukken van de partij worden vervolgd. En zouden misschien wel eens schuldig bevonden kunnen worden. Daar willen andere partijen natuurlijk niet meer in een college stappen. En daarmee is zowel in de verkiezingen als in de coalitieonderhandelingen is er gewoon eigenlijk een enorme reputatieschade aangericht door dat onderzoek van de OM dat gigantisch bizar lang geduurd heeft. Ja. We gaan heel eventjes kijken hoe het bij Volendam is. Die voetballen nog tegen Cambuur in eigen stadion. En de rust is daar bijna. Mark Loostra. Nou, jij zegt bijna, we krijgen er 4 minuten bij. Dus dat gaat nog even duren. Nee, is helemaal niet bijna. Dus gaat u maar rustig koffie halen, mensen die nu in de studio zitten. Ik zal dat eens even vol gaan praten. Nee, dat ga ik jullie niet aandoen. Het is 1-0 voor Volendam. En dat na dat doelpunt, dat curieuze doelpunt van Mirani uit die corner van Eiting. Wat is dat toch een wapen bij Volendam. Die geweldige linkerpoot van Karel Eiting. Ook deze was weer heerlijk ingedraaid met effect richting de keeper bij de eerste paal. En toen Mirani met die kopbal en de kluts. En uiteindelijk het juichen en het doelpunt dus voor Volendam. Dat misschien dat doelpunt helemaal niet verdienen. Want Cambuur voetbalde best aardig mee. Maar ja, Cambuur kan er ook nog wel bij. 1-0 achter in dat wat de 18e allerlaatste kans van dit seizoen was op lijfsbehoud. Een hopeloze voorzet nu van Silla belandt over het doel van keeper Stankovic. We gaan richting de rust. Duurt nog 2,5 minuten hier in Volendam. Het staat 1-0. Mark wordt bijna uit zijn leider verlost. Nog even niet. Bij Almere Zwolle regent het nog steeds hard noodweer. Dus er wordt nog even niet gevoetbald. Ja, even terug naar de rechter. Die liet geen spaan heel van alle aantijgingen van het OM. Geerte, wat vond jij nou de meest opvallende uitspraak die de rechter deed? Nou, ik denk dat de meest kernachtige uitspraak. Het was natuurlijk geen bewijs, oké. Maar er was wel aanleiding voor dat onderzoek. Omdat er donaties waren gedaan door mensen die ook profiteerden van het beleid. Of bedrijven die profiteerden van het beleid van die partij. Van Richard de Mos, Groep de Mos, Hart voor Den Haag. En die, alleen de rechter heeft geconstateerd, er zit heel veel tijd tussen die donaties in toen die partij nog opkwam en uiteindelijk het beleid. De twee kopstukken hebben zelf, die dus als verdachten in het bankje zaten, dus de twee oud-wethouders, die hebben zelf zich niet verrijkt. Dat vond ik ook wel belangrijk. Ja. Niet om hun eigen portemonnee. Maar echt om de stad. Echt hè? Om de, ja, nou ja, of beleid. Om de partij, ja. Zou je kunnen zeggen. En wat ik zelf belangrijk vond, is dat de rechter zei, dit is niet voor het strafrecht, dit is voor politieke spelregels in een politiek gremium, niet in een strafrechtszaal, in de rechtbank. Want het is veel belangrijker dat er in de lokale democratie afspraken worden gemaakt over wat er met de partijdonaties kan gebeuren. Landelijke partijen krijgen miljoenen aan donaties, krijgen ook nog eens een keer subsidie. Lokale partijen, zoals deze partij, krijgt geen subsidie. Moet het hebben van donaties van de achterban. En dan is het natuurlijk echt een slippery slope. Want op het moment dat je dan een maatregel neemt die bepaalde ondernemers helpt, dan is al meteen de verdenking corruptie, vriendjespolitiek. En het is dus, de rechter zegt, ja, maar er is helemaal geen causaal verband aangetoond. Wat voor een impact heeft dit proces gehad? Nou, op de stad en op de partijen en op de personen heel veel. Maar ik denk dat het ook voor al die lokale partijen in Nederland, mind you, de lokale partijen hebben ruim 1/3 van de raadzetels in Nederland in handen. Dat is eigenlijk de grootste partij van Nederland als je het zo berekent. En die zitten allemaal te kijken van ja, maar wij hebben ook wel eens donaties gekregen uit het midden- en kleinbedrijf in onze gemeente. Wat moeten wij nou? Staat straks het OM hier ook voor de deur? Worden wij ook van ons bed gelicht? Worden onze huizen doorzocht? Ik denk dat het heel goed is dat nu deze uitspraak er ligt. Ik vrees en ik denk dat het OM nog in hoger beroep zal gaan. En ik hoop maar dat daar dan ook in ieder geval een genuanceerd vonnis komt. Zodat er in ieder geval niet de lokale partijen in Nederland vogelvrij worden. Weet je wat ik zo bijzonder vond? Hij bleek, ondanks dat hij natuurlijk heel erg werd aangevallen van andere kant en van alle kanten, en dat er natuurlijk echt wel hele forse straffen lagen tegen hem, bleef hij altijd populair in Den Haag. En niet te weinig ook. Hij was echt, iedereen loopt met die man weg. Hij heeft 9 zetels gehaald, dat is 1/5 van alle stemmen. Ja. Ja. Ja. Dus er werd op hem ingehakt. Hè. OM kwam met enorme strafeisen. En toch bleef hij altijd in de plooi. De Hagenaars die bleven in hem geloven. En vooral de Hagenezen, denk ik, in zijn geval. Maar dat klopt. En dan moet je het verschil vertellen tussen Hagenaars en Hagenezen. Nee, ja, dat is zand en het veen. En de Hagenaars zijn de chique inwoners van Den Haag. En de Hagenezen de wat volkseren. En ik denk dat die ook het gevoel hadden, hier wordt een politiek proces gevoerd. Of dat terecht is even de vraag. Hè. Maar dat is het gevoel wat erachter lag. En ik hoorde ook al op deze zender eerder vanavond mensen zeggen, een reactie na de rechtszaal, aanhangers van de Mos, die waren met tientallen waren meegegaan, ja, naar de rechtbank. Die hoor ik zeggen van ja, nu het gevoel van het politieke rechtsproces spraak of een politieke zaak is bij ons wel een beetje weg. He, ze waren natuurlijk heel opgelucht. Maar het is toch ook wel goed dat er een keer het idee wordt weggenomen. Meer van, vertrouwen in komt. Ja, dat er meer vertrouwen in komt. En dat hoop ik dus ook voor het hoger beroep. Want het zou best kunnen dat er nog reden is voor een hoger beroep. Als er verdenkingen zijn van illegaal gedrag, dan moet het OM daar ook in doorzetten, vind ik. Maar ik vind het wel heel erg goed dat hierop gelet wordt, dat er wel het vertrouwen inderdaad versterken in die rechtspraak, in de lokale democratie, in plaats van het verzwakken. En dat is het resultaat van het lange onderzoek van het OM volgens mij geweest. Ik heb hem ook een beetje gevolgd door de jaren heen. En ik heb het idee dat op een gegeven moment, er stond er een pand vrij en dat verpauperde eigenlijk de hele buurt. En toen zei hij tegen inderdaad iemand die kende van, joh, ga jij daar maar in zitten. Dan komen die vergunningen wel in orde. Maar het is gewoon goed voor Den Haag. Ja. En zo heeft hij er altijd ingestaan. En hij heeft nooit met een mond vol meel gesproken. Hij heeft altijd vanuit zijn hart gesproken. En dat merk je ook bij hem. Vandaag ook de tranen, die waren ook gewoon echt. Ja. Was zo ontzettend opgelucht en zo blij dat hij is vrijgesproken. Ja, tuurlijk. En ik denk wel dat ik hem een beetje naïviteit kan verwijten. Op zijn minst. Hè, dat hij wel echt moet gaan oppassen als hij weer wethouder zou worden. Ook geldt ook als waarschuwing voor andere lokale partijen. Pas hier echt op met de beeldvorming. Want het is namelijk echt heel snel een vriendendienst is snel bewezen. Absoluut. En hij noemt het wel heel mooi ombudspolitiek. Volgens mij heeft hij dat zelfs uit een column van mij in Elsevier gehaald. Maar dat weet ik niet zeker. Dat wilde ik graag geleven. Maar, dat heeft hij zelf nu gedaan, inderdaad. Ja, bij deze geclaimd, teruggeclaimd. Nee, maar ombudspolitiek is een mooi gegeven. Je ziet ook dat Pieter Omtzigt daar erg mee scoort. Namelijk dat je echt mensen het gevoel geeft, ik word gehoord en er wordt ook iets met mijn zorgen en mijn klachten gedaan. Maar het lukte hem niet, want hij heeft ook landelijk meegedaan. En het lukte hem niet om die ombudspolitiek landelijk. Dus je hebt nu Caroline van de Plas die en de BBB. Ja. En haar is het wel gelukt om die stem te zijn. Ja, ik ben benieuwd of hij nog steeds weer landelijke ambities heeft, want hij is nog niet zo Ja, wat denk jij, Floor? Want jij kent hem ook wel. Hij is gelieerd aan Groep van Haga. Die hebben het niet heel briljant gedaan bij de afgelopen verkiezingen. Zeg maar ronduit slecht. Maar hij houdt van aanpakken, hoor ik net. De impasse in de landelijke politiek gaan we het zo nog over hebben. Je hebt natuurlijk BBB die een beetje in dezelfde vijver zitten vissen. Dus ik geef ze niet heel veel kans. Maar je weet het nooit. Richard de Mos heeft wel, geloof ik, voor het waterschap van Den Haag heeft hij wel heel veel betekend. Hè? Dat is omdat daar de Groep van Haga stond op de lijst. En dat was een kandidaat van die gelieerd was weer aan hem. En die heeft, geloof ik, veel stemmen gekregen. Maar hij is echt een Haags al hun energie insteken de komende tijd in het waterschap. Maar hij is echt een Haags fenomeen. Hij is niet een landelijk fenomeen. In Den Haag is hij wereldberoemd beroemder omstreken. Ja, het lukte hem niet om landelijk te stemmen te zijn. Dat klopt. Nee, voorlopig wel. En misschien is dat ook wel goed. Ik hou wel van die lokale politici die het gewoon opnemen voor de lokale zaken, voor de burgers. Echt de issues die spelen op straatniveau. Wat jij net zegt, Sander. Ja. Gebouwen die leegstaan. Geweld in bepaalde wijken. Een lantaarnpaal die kapot is, zal ik maar zeggen. En mensen zich onveilig daardoor voelen. En die het gewoon oppikt. En daar gewoon iets mee doet. We hoeven niet iedereen op landelijk niveau te hebben. Daar is toch al een heksenketel precies. Genoeg. Maar goed, ik wil nog heel even terug naar het principiële van deze zaak. Hè. Je noemt het zelf, een vriendendienst is snel bewezen. Hoe voorkom je dat je onder dat soort verdenkingen valt? Moeten daar regels voor komen? Nou, dat is het punt. Ik vond het heel goed dat de rechter zei, dit is geen strafrecht, dit is meer politieke spelregels. En die moeten er komen, die worden ook nu gemaakt. Het gaat over donaties voor lokale partijen, of überhaupt voor partijen die in de gemeenteraden meedoen. En ik vind het op zich heel goed dat daaraan gewerkt wordt. Maar je zult het nooit helemaal kunnen tegengaan. Want als iemand op dit moment aan een nieuwe lokale partij €10.000 geeft, en over 10 jaar zit die partij in het college en zegt, hey, we gaan een nachtvergunning voor de horeca regelen, en jouw tent heeft daar baat bij, dan is dat dus niet te bewijzen. Dat heeft de rechter vandaag ook gezegd. Maar je moet dan wel heel duidelijk zeggen, denk ik, naar buiten toe ook uitstralen. Wij zijn er voor iedereen, voor alle bedrijven, voor alle burgers. En wij gaan laten ons niet omkopen. En je kunt ook bij ons niet. Dat is misschien ook goed om voor de lokale partijen om proactief alvast te zeggen, je kunt bij ons niet verwachten dat als je doneert, dat je daar ook iets voor terugkrijgt. Je doet het voor de goede zaak, voor het algemeen belang. Ja, hoe zou het nu verder moeten gaan, Geert? Denk je dat hij, dat we nog rekening moeten houden dat hij weer kandidaat wordt lokaal? Zeker. Nou, de partij is nog steeds de grootste van Den Haag. Zit in de oppositie, maar met 9. Hij wil de onderhandelingen weer openbreken, hoorde ik hem zeggen. Ja, hij wil weer wethouder worden. En eigenlijk dacht ik vandaag even, maar dat is misschien een beetje wensdenken. Ik dacht, als het college in Den Haag echt ver is, want die coalitieonderhandelingen zijn dus gevoerd terwijl hij de verdachte was. Als het college echt ver is, dan zeggen ze, we gaan opnieuw om de tafel, op zijn minst, om te kijken of we tot een akkoord kunnen komen. Want ze zullen zichzelf niet zomaar weer laten vallen als college, denk ik zomaar. Nee, en ik bedoel, inhoudelijk zitten er natuurlijk ook nog wat verschillen precies, tussen het college en Richard de Mos. Dus dat is wensdenken. Maar ik hoop soms dat mensen over hun eigen schaduw heen durven te staan. Ja, ben ik met je eens. Mooi dit. Bij deze een oproep. Floor, je zei dat er een wet aankomt. Is daar een tijdsindicatie voor te geven? Of nee. Is het iets wat er aankomt? En er aankomt. Dat is het. Ja. Nee, ze denken er al heel lang over na. Want het is natuurlijk kwetsbaar als je geen regels hebt voor financiering van politieke partijen. Alleen, het duurt nog even. Zoals meer dingen. Nog even duren in Den Haag. Ja, daar gaan we het absoluut zo direct natuurlijk over hebben. Na 9 uur. Maar eerst gaan we eventjes kijken in de stortregen bij Matthijs Westraten. Ja, het is echt ongelooflijk, Suze. Het is, alle sluizen staan open in Almere. Echt alle sluizen. Ik heb best wel wat regen gezien, maar het is echt ongelooflijk. Het flitst aan alle kanten. Het spoelt werkelijk. Ik zie nu over de tribunes aan de overzijde alleen maar weerlichten. En dat is reden om binnen te blijven. Het is al een dikke 10 minuten dat het hier stil ligt. Stand 0-0. En we hebben 38 minuten gespeeld, dus nog 7 minuten te gaan in die eerste helft. Die wedstrijd waarin PEC Zwolle, het is al eerder gezegd, zich kan plaatsen voor een plek in de Eredivisie volgend jaar. Maar ja, vooralsnog wordt er niet gevoetbald. De enige die op het veld staat momenteel is de mascotte. Die laat zich vrijwillig helemaal kleddernat regenen. En de spelers zitten binnen op een home trainer. We zagen net een heel mooi shot van de spelers van Almere die de beentjes aan het warm houden zijn. Want ja, wat moet je anders? Inmiddels hebben we wel te horen gekregen dat als we zo dadelijk, en dat zal denk ik als ik buienradar mag geloven een minuut of 10 nog duren, als we dan de wedstrijd weer gaan hervatten, dan gaan we die resterende 7 minuten uitspelen. Die resterende 7 minuten van de eerste helft. En dan wordt er gewoon gerust, zoals er normaal ook gerust zou worden. Ja, het wordt allemaal wat later hier vanavond. Sorry. Ik hoop niet dat je je trein moet halen, Matthijs. Nee, ik ben met de auto. We gaan nog even terug naar Richard de Mos. We zeiden het net al even, Floor. De Mos is best wel een populair figuur in Den Haag. Heb je daar een verklaring voor? Waarom hij populair is in de stad? Nou ja, dat werd eigenlijk net al gezegd. Omdat hij natuurlijk heel de taal spreekt. En ook dingen aanpakt. En dat wordt daar gewaardeerd. Recht voor zijn raap, hè? Ja, hij staat heel dicht bij de mensen. Recht voor zijn raap. Jij volgt politiek in Rotterdam veel, Sander. Ja, Den Haag ook wel, hoor. Ja? Ja, zeker. En ik volg hem met bijzondere interesse, omdat ik zo ook wel weer leuk vind dat iemand zo lekker plat praat en dan toch die politiek bestormt. Dus ik heb hem met bijzonder interesse gevolgd. Het is een showman ook, hè? Ja, zeker. En ook een showman. Kom in die limo naar de rechtbank. Ja. Zo direct meer over de Haagse politiek, maar dan landelijk. Na het nieuws van 9 uur en natuurlijk ook de twee wedstrijden die we volgen. NPO Radio 1, Nieuwsweekend. Morgenochtend om 8:30. Hij is nog steeds een eikpunt voor fatsoenlijk denken over politiek en samenleving. Ja, kijk, alleen mooie gedachten zijn zo gevaarlijk, hè? Willem Melging schreef een biografie over Karel van het Reven. De wankele positie van het kabinet, dat is toch elke week een beetje hetzelfde verhaal. Kees Boonman is er voor de politieke analyse van de week. Ja, joh, wat zit ik nou eigenlijk allemaal te lezen? En Liedewij de Paris bespreekt de boeken. Nou, dat is zo ongelooflijk knap. Max Nieuwsweekend. Op NPO Radio 1. Morgenochtend om 8:30. Wie luistert, weet meer. Boodschap voor een ondernemer. Blijf niet zitten met een hoge energierekening. Je kunt vaak veel energie besparen. Een kans voor je kosten, het klimaat en het maakt ons minder afhankelijk van fossiele brandstoffen. De overheid stimuleert dit met een praktische maatregelenlijst. En de plicht voor veel bedrijven en organisaties om energie te besparen en daarover te rapporteren. Weten wat jij moet doen? Kijk op rvo.nl/energiebesparingsplicht. Samen zetten we de knop om. Ster. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. En het managementboek van het jaar is Spelen Werkt. Over hoe je spelend leren in praktijk brengt. Natuurlijk te bestellen op managementboek.nl/winnaar. Voor voordeel wacht je op de uitverkoop. En voor een auto die zuiniger rijdt dan je huidige, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je zeker dat het goed zit. Bij ons vind je een groot betrouwbaar aanbod zuinige groene auto's. Met garantie. Pak nu je voordeel op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijden Nederland. De beste programmeurs? Jawel, ga naar eenblikvol.nl. Eenblikvol.nl. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd.

En het managementboek van het jaar is... Spelen werkt. Over hoe je spelend leren in praktijk brengt. Natuurlijk te bestellen op managementboek.nl/winnaar. Geniet binnen 2 weken van zacht water. Kijk op RaymondWaterontharders.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Welkom terug. 8:04. Pakt Cambuur de laatste strohalm in de Eredivisie op bezoek bij Volendam. De Friese strijden tegen degradatie. PEC Zwolle wil juist promoveren naar de Eredivisie en kan dat veiligstellen op bezoek bij Almere City. En wij praten ondertussen over het nieuws van de week. Over de politieke en financiële problemen in Den Haag, maar ook over de fietshelm. En dat doen we met Floor Bremer, Sander de Kramer en Geert de Walling. Bij Almere City PEC is het bijna rust. Gaan we heel eventjes kijken. 20 minuten heeft de wedstrijd hier stilgelegen, Suze, vanwege dat noodweer zojuist. Maar inmiddels zijn we begonnen aan die laatste 7 minuten van de eerste helft. Die nog uitgespeeld moesten worden. Stand 0-0 hier. PEC op missie. PEC op weg naar een plek weer in de Eredivisie volgend jaar. Het moet daarvoor gelijk spelen hier tegen Almere City. De nummer 3 van de keukenkampioendivisie. Vooralsnog is het dus 0-0. De kansen zijn sporadisch. Maar goed, het is een wedstrijd waar van alles gebeurt. Maar nog niet echt de sensatie op het veld waar je zo op hoopt. Het is een wedstrijd met spanning alom. Het is 0-0, 43 minuten gespeeld in de eerste helft. In de Eredivisie neemt Volendam het op tegen Cambuur. Tweede helft is nog niet begonnen. Ruststand 1-0 voor Volendam. Ja, van de voetbal gaan we door naar Politiek Den Haag. Want daar ging het deze week over allerlei hoofdpijndossiers. Stikstof, klimaat, asiel en Groningen natuurlijk. En over de voorjaarsnota waarop de begroting flinke tekorten zichtbaar zijn. Nou, we moeten bezuinigen, dus je kunt je ongeveer voorstellen wat de stemming is in Den Haag. Maar premier Rutte blijft optimistisch. Nou, ik heb in al die jaren nooit meegemaakt dat ministers er nou echt hooi mogen bezuinigen. Dat is natuurlijk nooit leuk. Maar weet je, we zitten ook hier in het vak om ervoor te zorgen dat we nu de goede dingen doen, maar ook lange termijn die financiën gezond houden, zodat we ook in de toekomst de appel voor de dorst houden. Ja, vandaag begon het meireces voor de Tweede Kamer. Misschien ook een moment om de balans eens op te maken en na te denken over de vraag, hoe gaan we nu verder? Floor, wat is wat jou betreft de grootste mijn in dit politieke mijnenveld, mogen we wel noemen? Nou, volgens mij is het gewoon een heel veld met mijnen. Ja, en, grote kluwen. Ja, en ik hou er rekening mee dat er een van die mijnen wel eens zou kunnen ontploffen. En dan? Nu en een paar maanden. En welke nou, dan? Ja. Ja, nou ja, dat is. Kijk, die voorjaarsnota, dat is natuurlijk de eerste proeven van bekwaamheid of ze het samen kunnen nog vinden. Want je hebt natuurlijk een coalitie die geen coalitie is. Althans, wel een coalitie is, maar niet in dat ze op één lijn zitten. Dus met één mond praten doen ze al niet meer. Dus het zijn eigenlijk 4 partijen die heel erg verschillend over dingen denken en er wel uit moeten komen met z'n vieren. Nou, die 4 partijen die houden eigenlijk, zoals de Kamer zegt, ons in gijzeling. Want ze nemen geen besluiten op geen enkel dossier. Alles wordt vooruitgeschoven. Dus deze week had je bijvoorbeeld een stikstofdebat. Dus er is een hele grote pot met geld, 24 miljard. En die mag uitgegeven worden, maar dan moeten ze het wel even eens worden hoe ze dat gaan doen en hoe ze dat willen gaan invullen. Nou, dat debat dat begon. En op een gegeven moment, toen was het zo laat en we hadden iedereen zoveel met elkaar gesproken, dat ze aan het einde van zeiden van nou, laten we maar even uitstellen tot na het meireces. Dus dat werd uitgesteld. Het landbouwakkoord werd uitgesteld. Wat wordt er eigenlijk? Oh ja, migratie. Dat de spreidingswet moet er komen. Nou, daar hebben ze nog niet eens over gehad in de Tweede Kamer. Dan moet hij ook nog door de Eerste Kamer. Dus dat schiet ook niet op. Terwijl er nu weer ongelooflijk veel asielzoekers hierheen komen. Dus ze hebben weer dezelfde problemen als vorig jaar in de zomer. En ze zijn geen steek opgeschoten. Werkelijk niks. Laten we het eens even thema voor thema, mijn voor mijn, bespreken. Geert, we hoorden net Floor al zeggen over het stikstoffonds. Hè. Dat moet er komen, maar ja. Ja. Niemand is daar eigenlijk tevreden over. Nou, ik dacht ook nog even, Floris volgt het veel meer op de voet dan ik, hoor. Want dat doen bij Elsevier weer andere mensen. Maar ik lees het nieuws en ik denk dan, er moet ook nog een Eerste Kamer benoemd worden eind mei. Verkozen worden. 31 mei, ja. Dus, en dan gaan we dus de zomer in met een Eerste Kamer waarin BBB een gigantische fractie heeft. En waarin de coalitie gedecimeerd is. En nog maar op, wat is het, op 25% of 30% van het totaal. En dat was ook een van de opmerkingen van Jesse Klaver deze week. Ik probeerde dit is thema voor thema. Oh, sorry. Stikstof, we zijn nu al helemaal wijken. Maar dat is dus een probleem, want het gaat om stikstof. Terug naar het stikstof. Ik breng hem even terug naar stikstof. Ja. Stikstof. Nee, maar dat moet ik dan meteen aan denken. Van hoe kan dit in hemelsnaam goed gaan als die Eerste Kamer juist daar met die BBB zit, waar die juist ook zo groot is geworden in die verkiezingen en de coalitie zo klein vanwege dat stikstofthema in de provincies. De provincies zelf zijn nu een beetje aan het rommelen, geloof ik, met de coalities. En die moeten dan met een idee komen en die moeten dan eigenlijk het kabinet gaan redden. Maar daar zijn de provincies helemaal niet zo op uit, denk ik. Die willen vooral toch proberen te beknibbelen op de maatregelen. Eén punt is wat wij ook bij Elsevier de hele tijd zeggen. In de wet staat 2035, niet 2030. Mm. Dus je zou nog kunnen zeggen, wat de rechter daarvan vindt is een tweede, maar je zou nog kunnen zeggen, jongens, dat regeerakkoord moet gewoon, dat 2030 moet opengebroken worden. Want het is gewoon politiek niet meer haalbaar. Maar ik weet niet hoe Floor daarover denkt. Nou, laten we daar nou een heel debat over gehad hebben deze week in Den Haag. Weer over die getallen. Ja. Nou, wat je volgens mij wel zag in dat debat, laat dat dan de enige duidelijkheid zijn die daar uitgekomen is, dat D66, die natuurlijk helemaal ingegraven stond in 2030, en dat hebben we nou eenmaal afgesproken. Ja. Dat je die wel een beetje zag glijden naar, nou, laten we nou maar gewoon beginnen. En dan kunnen we wel kijken waar we uitkomen. Dan zetten we een beetje in op 2030. Maar als dat niet lukt, kunnen we altijd nog naar, weet je. Dus die zaten al een beetje van, laten we nou niet te veel over die cijfertjes hebben. Geen harde nee meer in ieder geval wat dat betreft. Nou, het is een geleidende schaal aan het worden voor D66. Omdat ze natuurlijk ook wel snappen van, kijk, die discussie met het CDA gaat natuurlijk over een paar weken gevoerd worden. In ieder geval voor de zomer. Dan moet er iets gaan gebeuren en er gebeurt nog steeds niks. En zij willen natuurlijk wel dat er wat gebeurt. Dus dan kun je twee dingen doen. Dan kun je zeggen van, nou, wij blijven hier staan en wij blijven in ons schuttersputje zitten. Of je kunt zeggen, oké, dan stappen we daar even overheen. Maar dan kunnen we in ieder geval gaan beginnen. En dan willen we nog wel steeds het liefst 2030. Maar dan gaan we in ieder geval beginnen. Zijn we uit die inpassen? Nog een korte vraag erover aan Floor. Want het is nu ook deze maand te regelen. Ja, je bent nu toch de expert. Er zit hier een journalist die een journalist interviewt. Ja, was bij het debat. Ja, dat zijn jullie ook. Maar het thema is, deze maand is die regeling ook open gegaan voor boeren om zich vrijwillig te laten uitkopen. Mm-hmm. Is er nou een stille hoop in Den Haag dat er nou zoveel boeren zich aanmelden daarvoor dat het probleem opeens poef verdwenen is? Die hoop is er zeker bij Christiane van der Wal en bij de landbouwminister. Want zij komen dus met een offer you can't refuse. En zij zeggen van, nee, maar heel veel mensen gaan daar natuurlijk op intekenen. En het is prachtig. En je krijgt 120% van de waarde van je bedrijf. En dat is helemaal geweldig. Alleen moet je dan natuurlijk wel de mensen echt de piekbelasters hebben. En dat is ook nog niet duidelijk precies hoe dat in elkaar zit. En welke regeling ervoor gaat komen en wie het eigenlijk überhaupt precies zijn. Dat is dus ook zo'n dossier wat nog stil ligt. Ja. Dus mensen die, als ik boer zou zijn, zou ik misschien ook zeggen van, nou, laten we maar even wachten wat er nou precies gaat gebeuren. Want die duidelijkheid die komt maar niet. Het is super lastig. Ik weet wel dat dit kabinet volgens mij gewoon geen bestaansrecht meer heeft. Want je krijgt niks meer door de Eerste Kamer heen. Want BBB heeft er helemaal geen baat bij om dadelijk plannen die de Tweede Kamer doorheen zijn gekomen, om die in de Eerste Kamer goed te keuren. Dat gaat niet meer gebeuren. Dat is eigenlijk gewoon uitgespeeld. Ik denk dat onze Mr. Teflon, Rutte, nu echt zijn hand heeft overspeeld. Klaar is. Om dan nu even op Jesse Klaver terug te komen. Die zei dus van, wij willen ook dat het land bestuurbaar blijft. En nu staan we gewoon stil. Ik denk dat ze het daar in ieder geval allemaal over eens zijn. Ja. Dus wij zijn de lulligste niet. Wij willen prima naar voorstellen kijken. Enige probleem is dat er geen voorstellen komen. Nee. Dus er zitten ook in de Eerste Kamer echt wel partijen die constructief willen meedenken. En de coalitie snapt dat ze moeten bewegen op onderwerpen. Dus de wil is er wel. Maar dan moet je wel iets hebben waarover je kunt gaan stemmen. Ja. Maar wat is het nou, als je er nou even boven gaat hangen, wat is nou het overkoepelende probleem? Nou, het is gewoon ontzettend moeilijk. Als je gaat over dat stikstof bijvoorbeeld. Je sympathie ligt natuurlijk heel snel bij een boerenbedrijf dat van generatie op generatie een boerenbedrijf bestiert en dan opeens de stekker eruit moet gaan trekken of zo ontzettend moet gaan veranderen en hervormen dat het niet meer te doen is. Terwijl, ja, er zijn ook bedrijven die halen hun kalfjes uit Ierland. Die zijn 2 weken jong. Die staan op een container, worden die vervoerd en dan worden ze vet gemest. En uiteindelijk worden ze vervoerd naar Zuid-Europa, want wij eten geen kalfsvlees. Dan hebben we eigenlijk alleen maar het stikstofprobleem en we worden er eigenlijk zelf geen steek van wijzer. Dus het is ook een beetje van, ja, waar ligt nou de waarheid? En die ligt toch wel een beetje in het midden. En dat maakt het natuurlijk ook zo ontzettend lastig. Van, aan welke kant ga je zitten? Ga je bij de sympathie van de boeren zitten? Of ga je heel realistisch kijken en zeggen van, jongens, we hebben echt serieus een probleem en we moeten dit aanpakken. Nou, en dat gaat pijn doen. Kijk, het overkoepelende probleem is dat de natuur achteruit gaat. En de natuur die moet gered worden. En daar zijn gewoon, dat zitten internationale afspraken aan waaraan we moeten voldoen. En een deel van om die. Kijk, Caroline van der Plas denkt nog steeds. Nou, hè, stikstof is maar een deel van het probleem. En je kunt ook naar andere dingen kijken. Maar dan zie je Timmermans. Ze hebben laatst een bezoek gehad. Frans Timmermans, die de regels in Europa daarvoor aan het maken is. Die zegt van ja, nou is prima. Je kan ook naar andere dingen kijken. Hè. Doe dat gerust. Kom vooral met je eigen initiatiefnota en je eigen wet. Maar. Kijk vooral ook naar stikstof. Want stikstof is wel een groot deel van het probleem. En dus ook een groot deel van de oplossing. Niet te wisselen voor andere oplossingen. Je kunt niet zo, je kunt niet zeggen van nou, dan doen we maar niks meer aan stikstof. En dan gaan we de oplossing ergens anders zoeken. Ja. Timmermans zei wel, ik vind het prima om daarover mee te denken. Ook hoe je op andere terreinen ook ervoor kan zorgen dat de natuur beter wordt. Alleen stikstof is wel een groot deel van het probleem. Dus het zijn ook twee tegengestelde belangen. Je hebt het belang van de boeren, dat weten we natuurlijk. Je hebt het belang van het stikstof. En daar kom je gewoon niet uit. Het zijn gewoon twee waarheden die tegenover elkaar staan. Mag ik ook nog iets overkoepelends opmerken? Dat is volgens mij dat juist hier het probleem is. Dat hele politieke dingen, wat jij nu zegt, belangen die keihard tegenover elkaar staan, lijnrecht tegenover elkaar, dat die eigenlijk worden weggemasseerd en niet mogen bestaan. Dus politieke tegenstellingen binnen deze coalitie mogen niet bestaan, want de coalitie moet en zal doorbestaan, voortbestaan. Terwijl er eigenlijk gewoon, er is gewoon geen enkele ruimte, of dat dan, er is geen enkele overlap tussen wat eigenlijk het CDA het liefste zou willen en wat D66 het liefste zou willen, bijvoorbeeld. Hè. Alleen heel veel thema's worden apolitiek gemaakt, worden weggemasseerd. En dan krijg je dus nu een beleid waarbij de regering eigenlijk aan het autorijden is, tegelijkertijd aan de handrem trekt en heel hard op het gaspedaal wil trappen. En volhoudt dat allebei kan. Ja, maar dat gaat niet, hè? Dan eindig je wel in de sloot. Ja. Dankjewel voor deze metafoor, want ik wil het eventjes hebben over de benzineverhoging die er misschien wel aan zit te komen. Kijk. 30 cent per liter. Ja, mooi bruggetje, Suze. Dank je. Sander? Nou ja, dat is natuurlijk een drama voor. Ik denk dan ook aan heel veel mensen die nu al de eindjes aan elkaar knopen. We hebben een enorme inflatie, gigantisch. We hebben de prijzen reizen de pan uit. En er zijn alleenstaande moeders die moeten het van een autootje hebben. En die kunnen dadelijk gewoon dat niet meer betalen. En dus er komen ontzettend veel mensen door die prijs van die benzine, eigenlijk een tweede kwartje van kok is het, komen gewoon in de problemen. En die komen er dadelijk niet bovenuit. En ik maak me wel heel grote zorgen over die mensen. Ja, en dan zegt minister Jetten, die zegt dan van ja, maar we moeten ergens, moeten wij die doelen gaan halen die we onszelf gesteld hebben, die klimaatdoelen. Want we moeten terug naar een enorme reducering van die CO2-uitstoot. Dus linksom of rechtsom moeten we het een keer gaan doen. Ja, we kijken naar de bedrijven, maar misschien moeten we ook gaan kijken hoe we dat op een andere manier kunnen gaan doen. Maar en dat is natuurlijk weer zo'n politieke tijd. Want dan zegt moeilijk. De VVD van nou, maar hey, wacht even, dit gaat ons veel te snel. Dat, weet je, zodra het concreet wordt, er wordt voor gaat uitgeschoven. Precies, terwijl eigenlijk in zijn eigen kleur zitten. Ja, als het ergens voor iemand pijn gaat doen. Ja, de discussie zou gewoon moeten concreet zijn. Concreet worden is moeilijk. Hoe belangrijk zijn de klimaatdoelen voor ons en hoe belangrijk zijn andere dingen? Het is een politiek is afwegingen maken. Ik heb niet eens een oordeel of je nou helemaal voor de lijn Jetten bent of helemaal voor de lijn van de autorijders, van de fossiele brandstoffen, zal ik maar zeggen. Maar ergens moet je een keuze maken. Ga je mensen in armoede storten of in de problemen brengen? Of ga je zeggen, we gaan die klimaatdoelen op een andere manier of niet helemaal halen? Dat is toch onmogelijk om die keuze te dat maken? Dat is het ook. Nee, dat is politiek. Dat is politiek. En dan moet je gewoon dat keihard laten botsen. Daar is de Tweede Kamer voor. Er zijn allerlei volksvertegenwoordigingen voor. En vervolgens komt daar een beleid uit. En als het niet lukt, dan valt een kabinet of dan valt een coalitie in de provincie. En dan moet er weer opnieuw een coalitie gevormd worden. Ja, dat is natuurlijk ook het probleem, want niemand wil verkiezingen. Dus iedereen die houdt maar een beetje hier aan vast. BBB wil het wel, denk ik. Alleen ja, misschien alleen BBB, hoewel ze ook een probleem hebben, want dan moeten ze nog meer mensen vinden. Zeggen, die ze personele in de kamer, problemen worden daar wel dus, groter. Dan worden ze wel heel groot ineens. Maar dat niemand wil verkiezingen. En het is ook, je hoorde het Groningen ook al zeggen deze week. Want als er nieuwe verkiezingen gaan komen, komen er heel veel punten die ook heel belangrijk zijn, komen stil te liggen. En Groningen zegt, ja, maar weet je, we willen niet controversieel verklaard worden dat er niks meer gedaan wordt aan het probleem waar we net mee begonnen zijn. Floor, we gaan zo even terug naar jou. Sorry, we gaan even ondertussen naar Mark Klooster voor de tweede helft van Volendam-Cambuur. 2-0 wordt het op het moment dat jullie naar me toeschakelen. Is het Antonucci die bal op 5 meter van het doel van Robin Ruiter voor zijn voeten ziet. En dan hoeft hij er eigenlijk alleen maar met zijn linkervoet een klein tikje tegen te geven. En wordt het 2-0 vlak na een reuze kans voor Cambuur om er 1-1 van te maken. Maar die komt er niet. Het wordt 2-0. En het is een soort van de Green Mile waar we naar zitten te kijken. Dead man walking. En dan heb ik het over Cambuur. Want die gaan er gewoon uit de Eredivisie. Dat kan haast niet meer fout. Dit was de laatste strohalm en die gaan ze ook nu niet grijpen. Er zijn nog wel 30 officiële minuten te gaan. Maar 2-0 achter in Volendam. Nee hoor, dat gaat de ploeg van Jos Ulté echt niet meer te boven komen. Hij neemt de bal goed aan en tikt hem daarna. Ja, met links, zoals ik al zei, van dichtbij. Achter keeper Ruiten. En dan is het dus 2-0 voor Volendam. Heerlijk geschakeld. Live doelpunt erbij. 2-0 Volendam tegen Cambuur. Half uurtje nog. Dead man walking Cambuur, maar dus ook het kabinet. Maar wat kan voetbal dan toch eventjes relativeren? Weet je, dan heb je even die grote problemen niet. Weet je, dan neem je gewoon nou, bij Cambuur zitten ze flink in de problemen hoor, Sander. Ja, dat hoeven we niet te onderschatten. Maar dat is wel relatief. Het is Cambuur eruit, volle erin vanavond, maar, geloof ik. Hè? Maar weet je, ja... Nou, weet je, wat ik zo bizar vind, dat zijn op het moment dat je natuurlijk als ondernemer, als ZZP'er, weer geconfronteerd wordt met hogere prijzen en je kunt gewoon bijna die benzine niet jezelf betalen. Nee, gewoon over ZZP'ers die, nee, in dit geval niet over mezelf, maar er zijn genoeg ZZP'ers die echt wel, wat zit jij nou te wijzen? Oh nee, dat is buitenspel, dat zag ik volgens mij op de camera langskomen. Maar... Nee, maar in elk geval, dan zie je dus dat mensen echt met dubbeltjes en stuivers een bedrijf proberen om overeind te houden. Dan worden ze geconfronteerd met, ja, we moeten iets aan het klimaat doen. En dan gaat Kaag, die gaat dan met het vliegtuig naar Luxemburg. Ja, dan ben je eigenlijk uitgeluld. Dan krijg je niet meer recht geluld. Dat is krom en dat blijft krom. Ja, zie je dat ook, Floor? Dat ze daarmee ook wel hun geloofwaardigheid erg op het spel zetten in Den Haag? Is dat nou, ook niet een het van de vertrouwen problemen? In de politiek is sowieso niet heel erg hoog. Dus zo'n vliegtuig kon er dan ook nog wel bij. Ja. Deze week is er natuurlijk weer een nieuw rapport gekomen van het Sociaal en Cultureel Planbureau, waaruit ook weer blijkt dat vertrouwen gewoon heel erg laag is. En je zag het natuurlijk ook bij de afgelopen verkiezingen. Want de grote winst van BBB is natuurlijk ook een motie van wantrouwen tegen het kabinet. Precies. Dus het vertrouwen is al weg. En het wordt natuurlijk niet heel veel beter doordat ze op dit moment zo weinig aan het oplossen zijn. En vooral eigenlijk bezig zijn met overleven. En jij zei net verkiezingen, daar zitten we eigenlijk met z'n allen niet op te wachten. Maar waarom niet eigenlijk? Zou dat niet ook een heleboel oplossen? Nou, als je verkiezingen krijgt, dan komt... Kijk, dit kabinet is bezig met het uitvoeren van een regeerakkoord. Dus die hebben afspraken gemaakt met 4 partijen. En ze zijn bezig om dat regeerakkoord uit te voeren. Er staan hele mooie plannen in. Er is veel geld voor, heel veel dingen uitgetrokken. Als je nieuwe verkiezingen krijgt, dan stopt dat. En dan ga je een beetje in de wachtstand. Want dat duurt weer een paar maanden totdat die verkiezingen zijn. Dan gebeurt er niet zo heel veel. Want heel veel dossiers waar je dan mee bezig bent, worden even stilgelegd. En zegt men ook in Den Haag, ja, maar het is wel heel belangrijk dat we nu beginnen te werken aan het verminderen van die stikstofuitstoot. En het is belangrijk dat we die klimaatdoelen gaan halen. Als je nu stopt om over een paar maanden verkiezingen te hebben, ik weet niet of je nog herinnert hoe lang de vorige formatie geduurd heeft. Dat was bijna een jaar. Dus dan sta je heel lang stil als land, terwijl we net weer een beetje begonnen waren. Ja, maar juist democratie is een stroperig proces. En dit is vooral het argument van mensen die nu vooruit willen. En dat is een steeds kleiner clubje in Nederland. D66, misschien GroenLinks, misschien PvdA, omdat ze graag met GroenLinks op de aanhangwagen zitten. Maar verder is het, en het Partij voor de Dieren misschien op hun eigen manier, maar verder is het eigenlijk is een grootste deel van de politiek. De meerderheid is, zeker dat zien we aan de Eerste Kamerverkiezingen, of nou ja, aan de Provinciale Statenverkiezingen, is eigenlijk helemaal niet voor die hele snelle vooruitgang en wil juist even een pas op de plaats en wil die handremmen, niet het gaspedaal. Ja, alleen heb je tegenwoordig ook te maken met de rechter. Ja. En de rechter zegt ook dat je aan van allerlei dingen moet voldoen. En op dit moment ben je eigenlijk een land wat stilstaat. Ja. Zo, toch wat meer vooruitgang ingewenst wordt. In ieder geval in Groningen. Maar we gaan eventjes naar Mark, want die was net toch wel tevreden dat er in ieder geval iets gebeurde bij hem. Maar dat ligt toch even anders. Ja, er gebeurde nog iets, namelijk buitenspel. En dat was in de aanloop naar het doelpunt voor Muren. En dus is de 2 van het bord en weggegumd. En er staat nu weer gewoon 1. Dus Cambuur heeft weer wat om voor te voetballen. Staat nog wel achter. Het is 1-0 na een uur spelen voor Volendam. Maar die 2-0 van Antonucci is dus geannuleerd vanwege buitenspel van Muren. Geert, je hebt er verstand van, man. Ja, sorry, Sander. Ik kijk naar jou, maar achter jou staat een beeldscherm. Ik zag opeens buitenspel boven je hoofd verschijnen. Ik zie ineens naar mijn wijze. Geert, het is open sollicitatie, dit, laten we zeggen. Als je klaar bent bij Elsevier, dan... Misschien voor commentator. Groningen. Er wordt onderhandeld tussen Den Haag en de Groningers over de compensatie van de schade door aardgaswinning. Groningen vroeg 30 miljard, maar het kabinet wil in totaal maar 20 miljard geven. Floor, is dat het eindbod? Het lijkt er wel op. Je weet het natuurlijk nooit. En dit is dan echt het inlossen van die ereschuld. Hè. Dit gaat dus niet over sowieso het verbeteren van die huizen en zo. Dat is allemaal een los potje. Dit is echt geld wat de Groningers krijgen voor het feit dat ze daar zo lang in aardbeving hebben gezeten. 20 miljard is het bod, 30 miljard zijn Groningen. Ze zijn nu nog niet zo, ze zeiden van er zit nog veel licht tussen. Maar goed, dit is het bod uit Den Haag. Dus we zullen het af moeten wachten hoe dat ontvangen wordt in Groningen. Sander, denk jij 30 miljard geven, alles wat ze willen? Nou, ik denk 20 miljard versus 30 miljard gaan het midden zitten. 25 miljard. Klapt erop. Lekker pragmatisch. Ja, toch? Ja. Ja, maar dan los je wel een keertje wat dingen op. Want kunnen daar nog even iemand gebruiken om dat bedoel ik, er worden alleen maar hete aardappels vooruitgeschoven en hete kroketten. Maar zeg nou eens een keer gewoon van jongens, maak die stap. Rutte heeft wel gezegd vandaag, dat deden ze natuurlijk vorige keer ook met de commissie die naar Groningen was gegaan. Ook dit gaan ze weer. Ze zijn afgelopen week naar Groningen geweest. En de uitkomst, of hun nou ja, bot is misschien wat cru gezegd. Maar hoeveel geld zij naar Groningen willen brengen, dat gaan ze ook in Groningen vertellen. Maar snap je ook dat het vertrouwen van in de politiek schaadt? Dat er gewoon geen knopen worden doorgehakt. Er wordt elke keer maar vooruit. Je hoeft mij niet te vertellen dat er geen knopen worden doorgehakt. Ik zit er dagelijks bovenop. Ja, mag je nog vind je het leuk? Het is een politiek gezien een hele interessante tijd. Dat is een politiek antwoord. Politiek, ja. Mag ik nog een klein bommetje in het mijnenveld gooien? Nou. Want die Groningers, ik gun het ze heel erg van harte. Maar goed dat het in naar boven op die reparaties komt. Maar ze zouden nog meer geld kunnen krijgen als ze zouden zeggen... Rob Jette heeft deze week nog gezegd... we moeten zuinig blijven doen met gas, want het is de gastekorten dreigen alsnog. Ik denk dat de solidariteit van de Nederlanders... die 5 minuten korte douchen en de kachel 2 graden lager zetten... dat die toch wel een beetje, dat de rek daar wel een beetje uit is. Dus we hebben toch wel weer gas nodig. Misschien zou het een idee zijn... als die Groningers gewoon echt tegen 50% van de opbrengst... gewoon hun gas blijven verkopen en die huizen gewoon fortificeren. En gewoon hop, die gaskraan opendraaien en echt heel veel geld pakken. Dus honderden miljarden pakken. Als jullie allebei even met deze onderhandelingen daarheen gaan... en dan kijken of ze... Zit hier de nieuwe minister? Hey. Ja, misschien kunnen we samen het kabinet in, Sander. Lijkt me wel leuk. Heel veel open sollicitaties hier. We gaan even door met het volgende onderwerp. Deze week was er aandacht voor ons gewicht. De helft van de bevolking kampt met overgewicht, blijkt uit cijfers. En 6 van de 10 mensen heeft wel eens pogingen gedaan om af te vallen. Maar dat blijkt nogal moeilijk, want laat het lekkere eten maar eens staan. Ook als ouder voor je kind. Voor de kinderen ligt alles voor het grijpen. En voordat je het weet ligt het in je karretje. Ja, voor je het weet ligt het in je karretje, Sander. Werkt het bij jou ook zo? Nou, het is wel echt een strategie van supermarkten... om lekkere dingen bij de kassa neer te leggen. Hè? Dat gebeurt gewoon. En dat zouden ze een keertje mee moeten stoppen. Dat het zo verleidelijk wordt gemaakt om te eten. Maar dit probleem is veel groter. Ik bedoel, het probleem van overgewicht... ik heb het over Rotterdam bijvoorbeeld... meer dan 50% van de kinderen leidt in overgewicht. Nou, zet dat eens op tegen 1 op de 5 kinderen groeit op in armoede. Ongezond eten is veel goedkoper dan gezond eten. Dat is dus een heel groot probleem waar je al tegenaan loopt. Dus ik vind dat je sowieso moet gaan beginnen... met een prijsplafond voor gezond eten. Ga nou zorgen dat gezond eten voor iedereen betaalbaar wordt. Daarnaast is er nog een groot probleem. En dat is dat in sommige culturen... nog steeds als een welvaart iets wordt gezien. Als het kind bijvoorbeeld... of iemand lekker een beetje aan de kilootjes is. Ja, een beetje mollig is. En mijn vrouw loopt er bijvoorbeeld tegenaan. Die is juf... in een groep 8 in de school in Delfshaven. Ja, die krijgt dus heel vaak te horen van... ja, maar een gezellig tikkertje, dat is toch wel een symbool van welvaart. Dus er moet ook een hele mentaliteitsomslag gebeuren. Dus we hebben echt wel heel veel te doen. En je ziet wel dat, bijvoorbeeld, we zitten hier bij Langs de Lijn omstreken... er wordt veel over sport gesproken. Wat je nu ziet, is dat profclubs, of het nou in Rotterdam... als ik over praat, Feyenoord Foundation, Excelsior Foundation... of de betrokken Spartaan, die gaan de wijken in... om jongeren te gaan laten sporten. Om de rolmodellen, de helden op noppen... waar we nu ook naar zitten te kijken, van de voetbalvelden... om die in te zetten, om die strijd aan te gaan... en om de mentaliteit te veranderen, om jongeren te laten sporten... lekker te laten voetballen, te laten bewegen. Dat kan ook op kruifkoorts. Dat hoeft echt niet altijd bij een club te zijn. Maar laat ze lekker bewegen en gewoon gezonder eten. En dat is wel een heel groot ding. Maar gezonder eten, je zegt het net zelf... ongezond eten is gewoon goedkoper. Ja, je kan een frikandel met patat is goedkoper dan wanneer er een gezond prakje gaat maken. Dat klopt. Is dit een probleem van... Dat is niet altijd zo. Als je goed je boodschappen kan doen... als je voldoende tijd hebt om naar de juiste winkels te gaan... of naar de markt te gaan, dan kun je goedkoop groente en fruit kopen. Dus dat is niet altijd zo. Maar daar ligt het bij heel veel mensen natuurlijk aan... omdat ze gewoon de tijd daarvoor niet hebben. Ja, en er is een klassenverschil, hoor. Je ziet ook gewoon, dat is van oudsher al... dat zeg maar de lagere klasse, om het even heel lullig te zeggen... dat die wel... gewoon ongezonder leven, ook meer roken. Ik zelf rook ook af en toe nog, moet ik toegeven. Maar, en gewoon echt veel vetter eten, minder groente eten, minder gevarieerd en ook minder sporten. En ik weet niet precies hoe paternalistisch je wilt zijn met jouw plannen om gezond eten betaalbaar te maken. Hoe erg je het dus letterlijk door de strot wilt duwen. Maar ik zou ervoor zijn om ons in ieder geval te verleiden daartoe. En begin dan in ieder geval met die BTW op groente en fruit naar beneden te halen. Ja, Floor, want dat is dan ook wel interessant. Want het is obesitas-epidemie gaat voor enorme zorgkosten zorgen in de toekomst. Komt Politiek Den Haag wel aan dit lange termijn onderwerp toe? Of zijn ze vooral bezig met... Nou, ze zijn nu aan het uitzoeken wat dan precies groenten zijn. Ja. Dat is ook nog die krankzinnige discussie. Dus daar moeten ze eerst uitzien te komen. En ze werken natuurlijk in Den Haag echt al... Eigenlijk begonnen ze 5 jaar geleden al mee met een preventieakkoord. En in dat preventieakkoord komen allemaal goede dingen te staan... waardoor we allemaal heel gezond zouden worden. Alleen worden we allemaal niet gezonder, blijkt uit allemaal metingen. Dus effect nul. Dus nu dit kabinet ook weer opnieuw bezig... om ons dan allemaal gezonder te laten worden. En er wordt vanuit de Kamer heel erg gevraagd... om het verlagen van die belasting op groente en fruit. Maar ja, goed, dat schijnt dus allemaal juridisch heel ingewikkeld te zijn... om te zeggen, dit is een appel of appelmoes, moet dat dan ook groente zijn? Waarvan elk normaal denkend mens denkt gewoon... en dat zegt Rutte zelf ook, hij zei het een keer op zijn persconferentie... je denkt, hè, het is een appel, maar het is veel ingewikkelder. Dat je echt denkt, jeetje mina, krijgen we dit ook al niet? Als je dat al niet kan, ja. Nou, we gaan zien hoe dat afloopt. We gaan ondertussen nog eventjes naar Almere City en PEC Zwolle. De tweede helft is begonnen. Ja, 7 minuten zijn we onderweg. Het is nog steeds 0-0. PEC Zwolle dus op weg naar de Eredivisie. Heeft hier aan een punt voldoende om dat doel te bereiken tegen Almere. Het is een weinig verheffende wedstrijd. PEC Zwolle, de koploper met het initiatief. Maar echt veel kansen. Nee, niet. In de eerste helft hebben we er wel geteld 3 gezien. En nu in de tweede helft zojuist was er eentje, Lennart T. Die schoot recht in de handen van de keeper van Almere, Nordin Bakker. Dus ook dat weinig verheffend tot nu toe hier. Het onweer in de eerste helft was nog het meest spectaculaire dat we gezien hebben vanavond. PEC Zwolle dat dus aan dat puntje genoeg heeft. Dus die 0-0 stand die nu op het bord staat, dat is voldoende. Dat is voldoende voor een huldiging, voor een fijne busrit naar huis. Voor honderden supporters die in Zwolle op hen staan te wachten straks. Maar goed, zover is het nog niet. 53 minuten hebben we gespeeld. Stand 0-0, PEC Zwolle op koers voor een plek in de Eredivisie volgend jaar. Het is 1 minuut over half 10. Jan van der Putten. Het gaat ook over onweer. De buien die vanavond over Nederland trekken... hebben op diverse plekken geleid tot overlast. Zo werd in Utrecht de Kamasutra-beurs in de jaarbeurs ontruimd. Omdat er twijfels zijn over de constructie van een bouwkraan daar in de buurt. Enkele honderden mensen staan buiten. En het verkeer heeft op een aantal plaatsen last van hagel. Op de A12 bij Ede werd het glad, meldt Rijkswaterstaat. De Europese Unie heeft sinds februari meer dan 2/3 van de toegezegde 1 miljard euro aan munitie geleverd aan Oekraïne, zegt EU-buitenlandchef Borrell. De Oekraïense buitenlandminister Kuleba leverde gisteren felle kritiek op de onmacht van de EU rond de gezamenlijke inkoop van munitie. En het is onzeker wat er gebeurt met de strenge anti-LHBTI-wet in Oeganda. Gisteren stuurde president Museveni de wet onverwacht terug naar het parlement met suggesties voor verbeteringen. Internationaal is er veel kritiek op de Oegandese wet die de doodstraf mogelijk maakt voor homo-uitingen. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug. Zo door met ons nieuwsforum. Eerst naar Mark Kloostra, die kijkt naar Volendam-Cambuur. Is het daar enigszins verheffend, Mark? Nee, niet echt. Dat is het eerlijke antwoord. Het is 1-0 voor Volendam. Gelukkig is die 2-0 afgekeurd. Daardoor heeft Cambuur nog iets om voor te voetballen. En zit er nog iets van spanning in met nog 20 minuten te gaan. En 2 verse aanvallers bij Cambuur erbij. Uldrikis en Balk zijn erbij gekomen voor Johnson en Mahi. Het is dan niet zo heel avontuurlijk om er dan ook 2 aanvallers uit te halen. Terwijl je weet dat je moet winnen vandaag. Om nog enigszins hoop te houden dat je de rechtstreekse degradatie kan afwenden. Ik heb nog wel iets waar de Cambuur-fans zich kunnen aan vastklampen voor vanavond. Want Cambuur won de laatste 4 wedstrijden in Volendam. En heeft hier al sinds 2010 niet meer verloren. 6 keer gewonnen en 1 keer gelijk. Maar nu dus wel achter. Dus zo zie je maar weer. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. 20 minuten nog in Volendam. 1-0. Ja, we gaan verder met ons nieuwsforum met politiek verslaggever Floor Bremer van RTL, programmamaker Sander de Kramer en Elsevier-journalist Geerten Waling. Waling, ja, dat maakt niet uit. Ik ging het bijna fout. Hoe veilig is de Tweede Kamer? Daar gaan we het nu over hebben. Hoe veilig is de Tweede Kamer als werkplek? Uit een onderzoek van de Universiteit Utrecht rijst een sober en een somber beeld. Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren hebben het over grensoverschrijdend gedrag, zoals discriminatie, schelden, stalken, pesten en schreeuwen. Vandaag gaf minister Den Dennis Wiersma van Onderwijs toe dat hij soms te scherp is geweest tegen zijn ambtenaren, nadat hij tegen de Telegraaf verklaarde dat de minister kon ontsteken in razernij. Een aantal ambtenaren zou om die reden zijn opgestapt. Ik heb vorig jaar teruggeblikt en gerealiseerd dat ik soms fel ben, soms ook te scherp, dat ik veel van mensen vraag, soms ook druk opleg. En ik heb ook gerealiseerd wat dat met mensen doet. En dat is niet goed. Daar ben ik mee aan de slag gegaan. Om daar juist met mensen het gesprek over aan te gaan. En dat te verbeteren is gewoon niet goed. Ja, hij erkent dus dat het niet goed was. En dat hij ermee aan de slag gaat. Floor, hoe kijk jij hier naar deze reactie? Gaan we het zo over hebben. Eerst een spookrijder. ANWB. Ben je onderweg op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom, dan kom je tussen knooppunt Prinsenveel en Rukven een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden, probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A58 Breda-Bergen-op-Zoom, dan kom je tussen knooppunt Prinsenveel en Rukven een spookrijder tegemoet. Dat gaat altijd eventjes voor, de spookrijder. Dus Floor, we hadden het over de positie van minister Wiersma naar vandaag. Dat hij explosief kon reageren, laat ik het zo maar zeggen. Dat ging al een tijdje rond in Den Haag ook. En de Telegraaf heeft het vandaag, die heeft ambtenaren gesproken die dat beeld ook bevestigen. Hij heeft een beetje de vlucht naar voren genomen vandaag. Door gewoon hij zei, hier ben ik. Hij kwam vanmorgen gewoon op de journalist aflopen en hij deed zijn verhaal. Hij heeft het gewoon erkend. Hij zei, dat was niet goed. Het was mijn eerste jaar, ik stond onder hoge druk. En ik heb dat erkend en ik ga het nu anders doen. Dat is eigenlijk best slim. In plaats van af te wachten tot er allerlei extra verhalen uitkomen. Ja, het is natuurlijk extra pijnlijk omdat het ook het ministerie is waar onder andere Mariette Hamer ook in zit. Hè, die onderzoek of de regeringscommissaris voor het seksueel grensoverschrijdend gedrag. Oesloe zit in dat museum die te maken heeft met The Voice en met alle problemen in de media. Dus dat is extra saillant hieraan. Maar goed, je zou ook kunnen zeggen van ja, op het ministerie heeft in ieder geval het mechanisme gewerkt dat de werkomgeving zegt, hier is iets aan de hand, je moet dat gaan veranderen. Heeft hij ook gezegd, oké, ik sta onder druk, ik ga dat veranderen. Ja, of dat dan ook gaat gebeuren. Nou ja, je hoopt dat een mechanisme ook werkt. Dat voordeel van de twijfel moet je hem geven. Rutte heeft vandaag ook gezegd, ja, ik vond het pijnlijk om te horen. Maar wat mij betreft kan hij door. Zijn partij heeft gezegd, wat mij betreft kan hij door. En ook de Kamer is relatief mild. Ze keuren het wel af, maar ze zeggen ook van ja, als hij verbetert, dan kan dat. Maar het is natuurlijk wel pijnlijk. Het is wel een kras op zijn imago natuurlijk. Omdat hij natuurlijk ook de minister is van de basis en het voortgezet onderwijs. Een voorbeeldfiguur. En ook degene die bijvoorbeeld een pestprotocol in het leven roept en dat soort dingen. Ja. Dus dan is het extra pijnlijk als hij als voorbeeldfiguur degene is die dat niet goed doet. Pijnlijk of hypocriet? Pijnlijk. Ja, en sowieso, want jij bent daar veel in die wandelgangen. Wat is een beetje de cultuur daar? In Den Haag? In Den Haag. Ja. Waar bedoel je? In de Tweede Kamer? Want ministeries en Tweede Kamer zijn nog twee verschillende dingen. In de Tweede Kamer. In de Tweede Kamer. Nou ja, daar is dus ook een onderzoek naar geweest. Wat deze week naar voren kwam. En in dat onderzoek bleek ook dat ruim 1/3 van de mensen die daarop gereageerd heeft, dat moet je er wel duidelijk bij zeggen, het waren vooral ambtenaren die daar werken, dat die gezegd heeft dat zij zich ook onveilig voelen om verschillende redenen. En het ingewikkelde van die kamerstructuur is dat je aan de ene kant heb je dus een ambtelijke mensen die er dus voor zorgen dat onze democratie kan werken. Dus die regelen alles achter de schermen, zeg maar. En dan heb je 150 Kamerleden die in die Kamer gekozen zijn, die eigenlijk los daarvan staan. Dat is eigenlijk een hele losse tak. En achter die Kamerleden hangen ook nog allemaal fracties. En dat is ook een losse tak. Dus je hebt eigenlijk twee pijlers die naast elkaar functioneren. En die spreken eigenlijk amper met elkaar. En dan zit er ook nog een top boven die ook kan interveneren. Dus de een kan interveneren bij de ander. Nou, allemaal heel ingewikkeld. Dus zegt de Kamervoorzitter, het is allemaal heel ingewikkeld. En we gaan eens kijken wat we eraan kunnen doen. Maar zegt Mariette Hamer, dus die regeringsfunctionaris, nou, volgens mij moet je gewoon samen om tafel gaan zitten en moet je dit gewoon even gaan regelen. Dus waar een wil is, is een weg. Ook een beetje in maar de Kamer. Het gaat niet over seksueel grensoverschrijdend gedrag. Het gaat om veiligheid in de brede zin. En ik neem aan dat als er echt seksueel grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, dat er dan echt ook strafrechtelijke maatregelen tegen te nemen zijn. En als daar een officiële melding van precies wordt gemaakt. Maar dat wordt allemaal op één hoop gegooid. En waar ik moeite mee heb, ik heb dat rapport een beetje bekeken. En dat is van iemand uit Utrecht, een hoogleraar. En dat lijkt allemaal heel erg onveilig. Onveiligheid in de Tweede Kamer. Maar dat is dus eigenlijk een rapport wat zegt, zij zegt zelf ook, ik heb geen onderzoek gedaan naar de omvang, alleen naar de omgang. Dus er is geen enkele conclusie op uit te trekken over hoe groot het probleem nou is. Behalve dat een van de drie dus zegt dat ze daarmee te maken hebben gehad. Dat kan van één dader zijn, maar dat lijkt me sterk. We hebben maar iets meer dan 30 Kamerleden ook meegedaan in het onderzoek, want het stond je vrij om daar aan mee te doen. Ja. Dus dat geeft aan dat het... Maar wat je wel zou kunnen zeggen van... Voor een leiding van zo'n organisatie, dan kun je wel zeggen van, nou ja, als je dus zo'n onderzoek doet, hè, hoe je, welke waarde je er ook aan toekent, het is misschien wel een signaal om te gaan kijken of we iets moeten veranderen. Nee, dat signaal was er al met toen Ariep in opspraak kwam. En toen heeft Vera Bergkamp, de opvolger van Ariep, die heeft daar heel veel moeite mee gehad. Die heeft er ook best wel, vind ik, een beetje dubieus in gehandeld. Met heel veel reputatieschade ook voor Ariep. Ik wil niet zeggen dat Ariep nou een lievertje was achter de schermen tegen de ambtenaren als Kamervoorzitter. Maar wat wel het probleem is, dat Ariep gaat helemaal niet over die ambtenaren. De Kamervoorzitter gaat niet over de ambtenaren. Dat is de griffier. Dat is zeg maar de baas van de ambtenaren, van die ene pijler. En ik denk dat er echt is dat het probleem met Ariep, voor zover die er echt waren, ik denk dat er wel we zijn er wel echt geweest, maar dat problemen waren omdat er een te zwakke griffier zat die niet gewoon zei: luister Ariep, als jij problemen hebt met ambtenaren, kom je naar mij toe. Dit zijn mijn ambtenaren, niet jouw werknemers. Ik ga hierover. Je blijft met je poten van. Ze zat niet letterlijk aan ze, maar je gaat ze niet uitschelden of pesten of wat dan ook. Je komt naar mij toe als je problemen hebt met de ambtenaren, want dat is mijn werk. Jouw werk is om die 150 Kamerleden of die 149. Om die in het gareel te houden. Floor? Nou, het probleem is, het is gewoon een grijs gebied. Ze creëren voor zichzelf een grijs gebied, want een ambtenaar heeft natuurlijk te maken met een Kamerlid. Ja, maar het werkt en als die twee in botsing komen, dan kom je dus in dat grijze gebied. En daarom zegt Hamer ook van, ga dan gewoon met elkaar praten. Maar het wordt alleen maar grijzer. Vind daar een oplossing voor. Het wordt alleen maar grijzer als je in vage termen gaat praten als onveiligheid in de Tweede Kamer, waarbij je juist alles weer op een hoop gooit. Ja, omdat ze natuurlijk wel allemaal in één gebouw zitten. Ja, maar dat is dan toch helemaal niet duidelijk welke verantwoordelijke. Dus of dat nou de Kamervoorzitter moet zijn of de fractiesecretarissen. Want dat gaat dan over werknemers van de fractie. Die lopen daar ook rond, wat je zei. Ik hoop dat mensen het nog begrijpen. Er zijn allemaal andere clustertjes binnen die ene pijler van de politiek. En dan heb je nog het ambtelijk apparaat waar dan de griffier de baas van is. En daar zou je dus eigenlijk op ieder niveau, voor zover dat in die werkomgeving dat nodig is en mensen dat willen, zou je dan onderzoek kunnen doen. Maar niet alles op één hoop gooien. Heel even terug naar, als we een beetje uitzoomen, als we het hebben over onveilige situaties op werk. Minister die vandaag gewoon zelf ook erkent dat hij niet op een goede manier is omgegaan met zijn mensen. Sander, denk je dat er plekken zijn waar mensen machtige posities hebben, waar hiërarchische verhoudingen zijn, waar geen grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt? Nou, ik denk dat het goede in elk geval nu is dat er een steen aan het rollen is en dat mensen ervoor uit durven te komen op het moment dat ze zich niet veilig voelen. En dat is natuurlijk heel lang anders geweest. Zeker als je het hebt over een minister of iemand met een andere grote machtspositie in welke organisatie dan ook, directieniveau, voorzittersniveau. Op het moment dat daar grensoverschrijdend gedrag was, dan was het vaak van, oh, dan zal het wel aan mij liggen. Oh, nou, ik moet maar niet zeuren of laat ik maar niet hierover beginnen, want anders verlies ik me misschien mijn baan. En dat is nu aan het rollen gegaan. En ik denk dat dat heel erg goed is. Maar ik vind wel, linksom of rechtsom, we hebben het over een minister. Hè? We hebben het niet over iemand, een minister die met deuren slaat en die mensen helemaal de huid vol scheldt. Ik vind dat nogal wat, om dan gewoon te gaan staan en te zeggen van, jongens, mea culpa, ik heb het niet goed gedaan, maar ik ga het nu allemaal anders doen. Ik vind dat wel, makkelijk, hoor. Hoe had hij dit moeten aanpakken dan, volgens jou? Nou, ik denk dat hij inderdaad, wat jij zegt, Suze, dat hij het heel slim heeft gedaan door zich heel kwetsbaar op te stellen, waardoor we denken van, nou ja, die deuren die waar hij mee gegooid is, en ja, je hebt onder hoge druk gestaan. Ja, dat en, valt ja, mij op, dat iedereen gemaakt. Die zegt van, ik heb hier me misschien schuldig aan gemaakt, is al een groot woord, maar ik heb het niet goed gedaan, zeggen vrijwel allemaal, ja, ik ben gewoon heel ambitieus. Ik ben veel eisend. Ik wil het beste uit mezelf halen en ik werk onder druk. En zeg onder druk te werken en korte nachten te maken. En dat is dan eigenlijk de verklaring voor huftige gedrag. Nou ja, er is eigenlijk geen verklaring voor. Het mag gewoon niet plaatsgrijpen. Het mag niet zo zijn dat iemand zich onveilig voelt omdat je met deuren gaat lopen gooien of iemand helemaal stijf scheldt. En het gebeurt wel, en het gebeurt op alle vlakken, het gebeurt overal. Maar nu is er wel een steen aan het rollen dat we het niet meer accepteren. En dat is natuurlijk met de MeToo-affaire natuurlijk al geweest. Dat is met de Voice, grensoverschrijdend gedrag, seksueel of op scheldniveau of op deuren gooien niveau. Op het moment dat mensen zich bedreigd voelen, dan durven ze nu wel naar voren te stappen. Hoewel, daar ook weer een aantekening moet worden gemaakt. Heel veel zeggen dan, we zijn anonieme bronnen, we durven toch niet helemaal hardop te zeggen. Dat is wel groot probleem. probleem. Dat is een heel groot probleem. Ja, want dan krijg je ook afrekeningen en dat soort dingen. Precies. Maar wat Floor? Je denk ik wel ziet, is dat wat als er iets goeds hier aan zit, want het is natuurlijk niet goed dat het gebeurt, maar is dat bedrijven zich ook meer bewust worden, mm-hmm, dat je de mensen die voor jou werken ook heel open tegemoet moet treden, dat je het kan melden. En dat mensen op de vloer ook zeggen van, hey, elkaar aan gaan spreken. Ja. En ik denk dat dat misschien het enige goede is wat er dan hier nog uit kan komen. Dus de steen is aan het rollen. Sterker nog, bij werkgevers waar ik kom, zie ik overal stickers op de deuren geplakt van, voel jij je bedreigd? Voel jij je niet veilig? Hier op de spiegel. Ja, ja, precies. Ja, maak hem eens af. Voel jij je bedreigd dan? Voel jij je bedreigd? Of vind je dat dingen niet in de haak zijn? Daar komt het op neer. Trek dan aan de bel en zorg dat wij het weten, want we willen er wat mee doen. En dat is die rollende steen waar ik het over heb. En dat is natuurlijk superbelangrijk, dat mensen ook een plek hebben waar ze naartoe kunnen met hun verhaal. Mm-hmm. Maar ik kan me ook voorstellen dat de volgende stap moet zijn dat we ook leren om op een volwassen manier misschien wel met elkaar te communiceren. Dus dat je ook kan aangeven direct in een confrontatie van, hey, niet op deze manier. Het zijn natuurlijk allemaal verschillende mensen. Je hebt verschillende machtsposities binnen een bedrijf. Dit is natuurlijk een ideale wereld. Maar dat, weet je, machtsposities en verschillende karakters zou je altijd blijven houden. Alleen moet er een frame gemaakt worden, waardoor het veilig is voor iedereen om in een bedrijf te werken. Ja, ik heb vorig jaar nog oud-minister Grapperhaus vlak na zijn aftreden eigenlijk als minister geïnterviewd hierover, over leiderschap. En hij zei, een wijze uitspraak in het Engels, sorry, maar there's no private excuse for a public offense. En daarmee bedoelde hij, als je iemand in het publiek vernedert, vernedert of toeschreeuwt van jij kunt ook helemaal niks of wat dan ook. Hè, dat kan gebeuren als je in een onder stress functioneert, dat je dan tegen je directe ondergeschikte, dat je dan af en toe de verkeerde toon aanslaat. Laten we het even daar op houden. Dan moet je ook in het openbaar, ten opzichte van de hele groep die erbij was, moet je ook sorry zeggen. Niet achter een dichte deur zeggen tegen die ene persoon, hey, sorry, ik bedoelde het niet zo, maar ik wou even een voorbeeld stellen of ik zal het niet meer doen. Nee, dan moet je tegen iedereen, dan moet je gewoon met de billen bloot. Dat vond ik wel een goede opmerking van Grapperhaus. Als je hier durft te schreeuwen, dan moet je ook hier je excuses durven aan te bieden. Dan moet je ook tegenover iedereen die het hoorde, moet je kunnen zeggen, ik heb hier een fout gemaakt. Mooie, ja. Nou, die neemt iedereen terug naar zijn eigen werkplek hier. Heel mooi. Ja, daarom zeg ik al, dat is de nieuwe minister, hoor. Die als een koffie zit te lurken. Ja. Jongens, Geertje, die gaat me... Niet voor justitie, hoop ik. Het was een mooie afsluiter. We gaan naar Matthijs Weststraat voor een update Almere City PEC Zwolle. Hoe is het daar? 68 minuten gespeeld, stand nog steeds 0-0. We zijn twee kansjes verder, maar meer dan dat is het niet. Het is echt, het is een beetje moeizaam. Je merkt aan alles dat er veel op het spel staat. De spanning zit er toch op. Dat zie je ook bij de koploper bij PEC. Dat nu toch een beetje achteruit aan het leunen is. Het is Almere dat de afgelopen minuten het initiatief heeft. Twee schotjes op het doel van Schendelaar, Jasper Schendelaar, de goalie van PEC Zwolle. Maar goed, geen bal nog het net in. En dus nog steeds die stand voor 0, van 0-0 op het bord. En dus nog steeds PEC Zwolle dat op koers is, op koers richting, terwijl hier een forse tackle zeg, een heel forse tackle van Ryan Thomas op zijn tegenstander en die gilt het uit, gebeurt hier voor mijn neus. Ryan Thomas die toch wat verontwaardigd reageert naar de grensrechter, lijkt mij onterecht, daar de gele kaart voor Ryan Thomas. Zijn tegenstander staat weer op, dus dat lijkt allemaal goed te komen. Maar fijn, die stand van 0-0 dus nog op het bord. Met nog 20 minuten te gaan. Ja, dat betekent dat PEC gewoon heel simpel nog steeds op koers is voor een plek in de Eredivisie. Want één punt is genoeg voor een zeker ticket volgend jaar in de Eredivisie. 20 minuutjes nog te gaan. De regen is helemaal weg, het is keurkje droog. Dat is het goede nieuws. Nu nog de kansen en liever nog de goals. Cambuur Leeuwen lijkt de tegengestelde richting op te gaan. Volendam staat daar nog steeds met 1-0 voor. Mark? Ja, stuivertje wisselen wat dat betreft. Zwolle erin en Cambuur eruit. Het zal vandaag niet officieel gebeuren. Maar met deze 1-0 als eindstand dan zijn ze weer een stap dichterbij. Daar waar ze niet naartoe willen muren. Nu kan er 2-0 van maken. Maar McIntosh glijdt ervoor en voorkomt dat dat schot richting het doel van Robin Ruiten gaat. Die net knap redde op een poging van Antonucci. Die bal was op weg naar de verre hoek, maar hij kon er nog net met zijn vingertoppen bij. Moest hij wel volgestrekt naar die hoek duiken om die bal weg te tikken, maar dat deed hij uitstekend. Zoals er ook al twee kansen waren voor Muren om er 2-0 van te maken, schuin voor zijn doel. Maar ook hij kreeg de bal in eerste instantie niet langs de keeper en in tweede instantie schoot hij in het zijnet. Goed, nu nog een corner voor Eiting. Laten we die nog even meepakken. Er zijn nog 5 officiële minuten over. Volendam kan zich dit weekend wel veilig spelen als het gaat om rechtstreekse degradatie. Moeten ze zelf winnen? Nou ja, 1-0 voor. En dan mag Groningen niet winnen. Dan kunnen ze van het negatieve uitgaande nog in de play-offs terechtkomen. Maar dan is rechtstreekse degradatie afgewend. Die corner levert nu niks op. De opening treffer was wel vanuit de corner vanaf die kant van Eiting. Nu blijft het 1-0 voor Volendam. 4 minuten nog te gaan in het Krasstadion. Knap, ja, hè, voor Volendam. Heel knap. Dat is gewoon het Villarreal van Nederland, joh. Dat is een dorpje. Moet je kijken hoe ze zich na die tweede competitiehelft, hoe ze zich hebben teruggevochten. Ze stonden stijf onderaan. Winnen zoveel. Ja, ik wil het toch eventjes. Ik wil het even opnemen voor de Volendammers, weet je wel. Ja, dat doe je geweldig, Sander. Ja, daar zijn we allemaal heel blij om. De, ja, ambassadeur van Volendam zit hier. Nou, ik vind het wel heel knap. Jan Smit. Ja, en van voetbal gaan we naar het aantal verkeersdoden. Dat is de afgelopen jaar op het hoogste niveau sinds 2008, meldde het CBS deze week. Het aantal dodelijke slachtoffers, totaal 737 mensen, nam het sterkst toe onder fietsers van 75 jaar en ouder. Ja, Sander, het hoogste aantal in 15 jaar. Ja, dat verbaast me niks, weet je dat? Sinds de komst van die elektrische fiets. Ik schrik er zelf soms ook van. Dan ga je in een bocht door, weet je wel. En dan, nou ja, rechtdoor op dezelfde weg gaat voor, hebben we allemaal geleerd. Maar die zijn zo snel bij je door die kleine bakjes die op die fiets zitten. De elektrische fiets gaat zo ontzettend snel dat het gewoon een gevaar is. We kunnen het nog steeds niet inschatten. Omdat je natuurlijk heel je leven niet bent gewend dat mensen zo hard rijden. Ja, de roep is dus nu, Geerte, om mensen verplicht een fietshelm te laten dragen. Ja, die reactie willen we zo hebben, maar er lijkt een stuntje in de maak. PEC tegen Almere. Vertel het, ja, maar. Zeker, want het is 1-0 geworden voor Almere. Het is de nummer 18. Het is ontzettend onduidelijk. Het is nummer 28. Het is Stijn Racing die voor de 1-0 zorgt. Totaal. Ja, tegen de verhouding in. Als je naar de hele wedstrijd kijkt, het waren wel de afgelopen 5-6 minuten dat Almere wat aandrong. Maar toch komt deze redelijk uit de lucht vallen, hoor, deze treffer. En dat is natuurlijk niet het plan van PEC. PEC dat hier maar voor één ding komt en dat is promotie naar de Eredivisie. Ja, en dat is nu even ver weg, want ze hebben nog een goed kwartier om die 1-0 achterstand goed te maken. 1 doelpunt, dat moet wel gezegd, 1 doelpunt is genoeg. Maar voorlopig staat dus 1-0 op het bord voor Almere City. Nou, zo gaan we de hele avond al uit voor van een promotie van PEC Zwolle. Maar lijkt ineens anders te liggen. We hadden het over de fietshelm. Ja. Jij ging voor een fietshelm. Ja, Geert, ja. Totaal, de ambassadeur van de fietshelm zit hier ook, of ja, niet? Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat een fietshelm, zeker voor de elektrische fietsers, ja, dat je dat moet doen. Ik heb een snorfietsje en ik ga volgens mij 25 met dat snorfietsje en ik moet een helm op. Nou, toen heb ik het ook in het extreme getrokken. Ik heb een ballistische UN-helm opgezet. Want ik denk van, joh, zo hard ga ik niet. Want ik word ingehaald door elektrische fietsers en die hebben geen helm op. Het is zo krom als een hoepel. Ja, in dit onderzoek is het nog niet duidelijk of die elektrische fietsen daadwerkelijk te maken hebben met de toename, nou, van het aantal doden. Dat kan ik wel met zekerheid grenzende waarschijnlijkheid vertellen, hoor. Het heeft iets te maken, denk ik, met een samenkomst van en een vergrijzing. En dus een stijgende lijn van, dat kunnen ze wel vertellen, actieve, ja, ouderen die nog op de weg begeven. En ook wel de toename van elektrische fietsen. Dat zou ik ook wel durven zeggen. Ja. Maar helemaal geen slecht idee om alles wat boven de 30 km per uur gaat, om daar gewoon een helm verplicht te stellen. Deze 737 ging over het totaal aantal verkeersdoden. Hè? Dus dat zijn ook auto-ongelukken, auto's, ja, die tegen auto's opbotsen. Maar we gaan het nu hebben over de fietsers specifiek. 291 kwamen we erom. Driekwart daarvan kwam om door een aanrijding met een motorvoertuig. Ja. Ja, dan is er dus meteen een roep om een helmplicht. Denk je, ja, dat helpt? Het gebeurt, ja, al veel, hè? Heel veel mensen die zetten een helm op tegenwoordig uit zichzelf. Ja, ja, en ja, heel veel fietsers. Ik ben erg van, wij bij Elsevier zijn erg van een liberale houding van iedereen moet een beetje zijn eigen verantwoordelijkheid nemen. Maar ik denk toch dat we hier wel kunnen zeggen dat je, net zoals bij de autogordel, die hebben we op een gegeven moment, zijn we die verplicht gaan stellen voorin, nu ook achterin, of al een aantal jaar. En op een gegeven moment, daar was ook weerstand tegen van, ja, dat is, voelt onvrij, maar waarom moet dat? Het is volstrekt logisch als je kan bewijzen dat dat echt een groot verschil maakt. En ik denk dat je dat kunt bewijzen met de fietshelm. Als je ten val komt en je stoot je terug helm naar Almere, oh nee, PEC Zwolle, oh nee. Want PEC slaat terug. 1-1 is het inderdaad. Thomas van der Belt, de man die volgend jaar uitkomt voor Feyenoord. Hij is hoogst persoonlijk verantwoordelijk voor de gelijkmaker. 3 minuten al na de 1-0 van Almere. Dat een sensatie leek in de maak. Maar Thomas van der Belt zorgt er vooralsnog voor dat die sensatie toch niet gaat gebeuren. 1-1 hier, nog dik 10 minuten te gaan. Volendam Cambuur, Mark. Weer Mirani, weer aan de corner van Eiting. Ja hoor, 2-0 in de laatste minuut. En dan is de wedstrijd gespeeld en gewonnen door Volendam. Weer zo'n geweldige trap van Karel Eiting. Nu een uitdraaiende corner. En Mirani komt weer goed in de bal gelopen en knikt heel hard rechtdoor. 2-0 voor Volendam. We gaan de extra tijd in. 2-0 dus de voorsprong. 3 punten blijven op de dijk. En Volendam, ja, dat mag een feestje gaan vieren. Want ik denk dat Emmen geen 5 punten meer gaat halen dit seizoen. En dan zijn ze er wel zo'n beetje. Maar goed, dan kunnen ze hier niet van uitgaan. Ja, Floor, de fietshelm. Hoe denkt de politiek eigenlijk over zo'n maatregel? Volgens mij zijn ze nog niet zo ver dat het verplicht ingevoerd moet gaan worden. Ik denk niet dat dat bovenaan het lijstje van dit kabinet staat. Nog een mijnenveld. Alsjeblieft niet. Ja. Verkeersdeskundige Marco de Brommelstroet zei deze week bij Carita Sophie dat de auto een hele grote rol speelt. We noemen deze mensen fietsdoden. En daardoor gaan we het hebben over fietsers als slachtoffers en wat we er allemaal aan kunnen doen en hoe erg dat is. Dat is ook heel erg. Maar 80% van deze mensen die zijn dus door iemand anders gedood in de openbare ruimte. En dat vergeten we. Ja, die mensen zijn gedood door een ander in de openbare ruimte. Wat een heftige uitspraak, hoor. Ja. Zo. Ja. Mensen zijn slachtoffer geworden van een ongeluk, zo zou ik het zeggen. En dat is verschrikkelijk. En als je dat kan voorkomen met een helm, ja, waarom zou je dat niet doen? Nou ja, deze deskundigen hadden het vooral over. Je moet een helm op. Er moet wat gedaan worden aan rijgedrag. Maximum snelheid. Duidelijkere fietspaden. Dus je moet niet gaan kijken naar het slachtoffer. Maar naar, nou ja, je mag het geen dader noemen, maar dan. Dader als in het motorvoertuig. Ik denk dat het en is, dat je moet opletten. Want dat gebeurt nu natuurlijk steeds meer. Appverkeer is natuurlijk een ontzettende veroorzaker van ongelukken. Dat mensen op hun telefoon zitten. Nou, het is ongelooflijk als je in de file zit en je kijkt naar links en naar rechts, dan zie je iedereen op zijn telefoon zitten. En sowieso zitten er heel veel mensen op hun telefoon. Daar gebeurt al veel tegen. De boetes zijn enorm hoog. En er wordt nu ook al vanaf viaducten gefotografeerd en alles. Maar ook de fietspaden, die moeten echt veiliger. Dat is, er zijn echt dramatisch is het gesteld met de fiets. In Nederland. Dus je moet een en doen. Maar dan denk ik dat die helm een welkome aanvulling is. Nederland is natuurlijk wel voorlopen met fietspaden. Alleen er zijn nog een aantal kruisingen waar het heel gevaarlijk kan zijn. Levensgevaarlijk. En zeker in een grote stad. Daar hebben wij denk ik wel meer ervaring mee. Ja. Maar als stedelingen. Niemand stopt voor rood. Nee voor zeker. Groen, doorrijden. Ik stop altijd voor groen voor de zekerheid in Amsterdam. Want je weet dat de anderen door rood rijden. dat is de omgekeerde wereld. Maar ik kan me toch niet aan de indruk trekken dat het vooral veel te maken zou hebben met het fietsgedrag. En niet zozeer dat het rijgedrag de afgelopen jaren niet echt verslechterd is. Dat er in ieder geval. Als er maatregelen zijn genomen dat er zachter is, dat we zachter zijn gaan rijden, dat er maximum snelheden omlaag gegaan zijn, niet omhoog of zo. Maar mensen letten minder op. Mensen kijken veel meer. Ze zijn veel meer afgeleid door alle impulsen die we krijgen, waaronder onze telefoon. Dat is natuurlijk dit zijn van de wel oorzaken. Dus verkeersveiligheidsdeskundigen die vinden dat wegen veiliger moet worden. Dus dat is dan een indruk. Daar hebben mensen misschien wel voor doorgeleerd. Maar de Brommelstoet had ik al eerder gehoord, ook op de radio volgens mij. En die heeft zich helemaal gespecialiseerd in het uitbannen van de auto, van de snelheid van de weg. Dus ik geloof dat hij een beetje bevooroordeeld is. Laten we de automobilist bekritiseren, maar laten we vooral ook gewoon kijken naar wat je zelf op de fiets kan doen. En dat is een helmpje dragen. Denk ik. Ja. Goed, we gaan afronden hier met het nieuwsforum in ieder geval. Floor Bremer, politiek verslaggever RTL Nieuws, Sander de Kramer, programmamaker Geert en Waling, journalist van Elsevier Magazine. Dank jullie wel voor jullie komst. Wij gaan eventjes nog maar naar Mark kijken. Ja, want hier is bijna afgelopen. Nog 1,5 extra minuut en dan zit deze wedstrijd erop. En de winnaar is wel duidelijk. Het staat 2-0 voor Volendam. Cambuur blijft de nummer laatst. Volendam gaat naar 30 punten. Cambuur naar 16. Twee raken kopballen van Mirani uit corners van Eiting. Het is afgelopen ook. Nou, pakken we dat ook nog even mooi mee. Eindstand 2-0. Dankjewel, Mark. Na 10 uur gaan wij verder met een heleboel sport. Natuurlijk nog even het einde van Almere City. PEC Zwolle, gaan ze nou promoveren? Gaan we over napraten. NPO Radio 1. Deze week in de perstribune. Welkom bij Nadia. Presentator en programmamaker Nadia Moussaïd. Over haar nieuwe talkshow Nadia. Ik zal even 5 keer laten zien wat ik kan. En de Duitse voetbaltrainer Frank Wormuth. Zo heb ik alles gedaan. Aanpakken was eigenlijk mijn ding. Over zijn carrière als voetbaltrainer en zijn vertrek bij FC Groningen. Nou ja, het leven is geen wensconcert, zeg je altijd, hè? Nadia Moussaïd en Frank Wormuth. Op NPO Radio 1. Zondagmiddag tussen 12 en 2 op de perstribune van Max. Wie luistert, weet meer. Blijf gaan met KPN Unlimited op je mobiel. Want met onbeperkte data kan jij non-stop blijven swipen, streamen, gamen, liken, waar en wanneer je maar wil. Ga nu voor KPN Unlimited, al vanaf €25 per maand. En blijf lekker gaan op het snelste 5G-netwerk van Nederland. Kijk op kpn.com/unlimited. De wereld om ons heen wordt niet vanzelf eerlijker, groener en liever.

25 jaar bijzondere reizen, ontmoetingen en inzichten. Heimwee moet je koesteren van Floortje Dessing ligt nu in de boekhandel. Maandag opstart koffie, lunch of vrijmibo. Albert Heijn bezorgt al je boodschappen voor op het werk. En vandaag besteld is morgen al bezorgd. Met volumevoordeel tot wel 25%. Ontdek ook hoe lekker het werkt op ah.nl/zakelijk. Mama, ging jij vroeger echt benzine in een auto? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, een van de grootste pensioenbeleggers ter wereld, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de energietransitie. Waar wij wel of niet in beleggen, heeft wereldwijd impact. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Zo, dat is mooi. Zie ik dat nou goed? Zijn die twee nou aan het... Ja, dat is ook part of the deal. Wil je ook naar kakatoes kijken met korting? Voor de beste dierentuindeals en meer, check je socialdeal.nl. En het managementboek van het jaar is... Spelen werkt, over hoe je spelend leren in praktijk brengt. Natuurlijk te bestellen op managementboek.nl/winnaar. En op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omsteken. Met Suze van Kleef en Rachel Rossier. Ja, goedenavond. Welkom terug voor het laatste uur van Langs de Lijn en Omstreken. Met veel sport en zelfs live voetbal. Dat hebben we nog te goed, want door het noodweer vanavond werd het duo Almere City Pek Zwolle lang stilgelegd. En zijn ze daar nu bezig in de slotfase. Matthijs Westraten. 3 minuten nog op de klok. Stand is 1-1. Pek Zwolle nog steeds op koers voor een ticket naar de Eredivisie. Het is een wedstrijd die 70 minuten lang ontzettend saai is geweest. Maar in die laatste 20 minuten gebeurt er van alles. Nog 3 minuten op de klok dus. Maar geloof mij, er komt heel veel tijd bij. 1-1. Nog een, 10 minuten te gaan. Verder dit uur het verhaal van longboardsurfster Anna Albers, die door middel van crowdfunding begin mei mee kan doen met het WK. En we kijken uitgebreid vooruit naar het Eredivisie-duel van het weekend, PSV-Ajax. Maar nu eerst het belangrijkste sportnieuws van vandaag. De talenten van AZ hebben historie geschreven. Als eerste Nederlandse club ooit bereikten ze vanmiddag de finale van de Youth League door de leeftijdsgenoten van Sporting Portugal in de halve finale na penalties te verslaan. Maandag spelen ze de finale tegen Hajduk Split. De KNVB wil dat Vitesse zich verantwoordt over de rol van Roman Abramovic bij de Arnhemse club. De krant The Guardian meldde eind vorige maand dat de Rus in het geheim geld zou hebben gestolen bij Vitesse. Gestoken in Vitesse. Ja. Danny Hoese stopt per direct met voetbal. De spits van 32 heeft dusdanig last van een heupblessure dat hij zijn carrière moet beëindigen. Hoese speelde in zijn loopbaan voor onder meer Ajax, FC Groningen en sinds februari voor FC Emmen. Zijn bekendste doelpunt maakte hij in 2013 voor Ajax tegen Barcelona in de Champions League. Ja, schietkans. Ja. Oeh, wat een goede redding van Pinto. En Hoese nog. Hoese nu dan. Het is 2-0. En dit... voelt wel even iets anders dan die goal tegen Heracles. Was ook mooi natuurlijk voor Danny Hoese. Maar nu scoort hij tegen Barcelona. Manchester City moet Nathan Ake morgenmiddag missen in de halve finales van de FA Cup tegen Sheffield United. De Nederlander heeft last van een hamstringblessure die hij opliep in het duel met Bayern München in de Champions League. Het blijft onrustig bij Ajax. Ruud Harms en Mike Harman zijn opgestapt uit de Raad van Commissarissen omdat ze het niet eens zijn met de verhoogde beloningen voor voorzitter Pier Erringa en voetbalcommissaris Jan van Halst. Die twee zouden €50.000 gaan krijgen voor hun verdiensten, terwijl de rest van het RVC €35.000 krijgt. Sarina Wiegman kan als bondscoach van Engeland aankomende zomer op het WK geen beroep doen op haar aanvoerder Lea Williamson. Ze heeft de voorste kruisband van haar knie gescheurd en staat voor een lange revalidatie. Matthijs Westraat, die voorspelde net dat het nog 10 minuten zou duren tussen Almere City en PEC. We zijn nog niet eens bij de 90ste minuut. Stand nog steeds 1-1. Matthijs, zit er nog een doelpuntje in? Ja, nou, ik durf niks meer te voorspellen hier. Het is echt een knotsgekke wedstrijd geworden in waarin echt van alles gebeurt. Sinds dat onweer eigenlijk, want dat onweer dat was het meest spectaculaire in de eerste helft. In de tweede helft gebeurt echt van alles. Hé, dat is opmerkelijk. Het zijn maar 4 minuten die bijgeteld worden. Terwijl we net gekeken hebben naar 2 blessures, allebei bij Almere. Van de Fransman Tarbet en de Spanjaard Peña, die allebei, de een moest gehecht worden en de ander lag er wat krokkie bij. Dat duurde best lang. Maar goed, de scheidsrechter besluit dus maar 4 minuten bij te tellen. Wat betekent dat we inmiddels al 1 minuut in die extra tijd gehad hebben. Dus nog maar 3 minuten te gaan hebben. Dus tot zover mijn voorspellingen. Almere dat nu druk zet. Maar ja, dat heeft verder niets meer te verliezen. Het staat 1-1. En bij deze stand is PEC Zwolle gewoon door naar de Eredivisie. En dan wil het geval dat Thomas van der Bel, de man die zojuist de 1-1 maakte, dat hij de is die volgend jaar vertrekt naar Feyenoord, maar dus toch zijn clubje nog naar de Eredivisie schiet. Wat een mooi verhaal is dat voor deze Thomas van der Bel. Nog ruim 2 minuten te gaan, dat durf ik nu te zeggen. 1-1 de stand. Gaan we heel even tussendoor checken of het al feest is in Zwolle. PEC kan dus na 1 jaar keukenkampioen-divisie terugkomen in de Eredivisie. In het supporterscafé van PEC Zwolle staat RTV Oost-verslaggever Paul Schabbing. Paul, hoe is de sfeer? Ja, de sfeer is wisselend. Het was een grote teleurstelling toen Almere op 1-0 kwam. Maar die gelijkmaker van Van der Belt werd hier begroet en bejuicht alsof de Champions League gewonnen werd. 1-1. En nu is het eigenlijk de grote spanning in de blessuretijd ook op de gezichten van al die supporters hier in het supportershome, maar ook daarbuiten, waar een heel groot scherm staat net buiten het stadion. Men is er nog niet helemaal zeker van. Dus wat dat betreft is de spanning hier in Zwolle nog steeds heel groot. Kun je heel even vertellen hoe er om je heen gereageerd wordt? Hoe is de sfeer? Hoeveel man is er? Wordt er wat bittergarnituur rondgedeeld? Of staat iedereen met open mond naar het scherm te kijken? Ze staan eigenlijk met open mond naar het scherm te kijken. En er wordt af en toe gejuicht. Geen hapjes hier, wel heel veel bier en andere alcoholische versnaperingen. Ik denk dat hier zo'n 1500 mensen zeker zich verzameld hebben voor de schermen hier in Zwolle. Die dus met spanning afwachten op het laatste fluitsignaal en dan een groot feest willen vieren hier. Nou, dus als het laatste fluitsignaal zal klinken, zal er in ieder geval opluchting daar overheersen. Dankjewel, Paul Schabbing, in dat supporterscafé van PEC Zwolle. 1500 man dus in dat supporterscafé. Dat is flink. We wachten daar dus eventjes af. Almere PEC dus nog steeds 1-1. 1,5 minuut officiële speeltijd nog te gaan. Matthijs Weststraat, je zei al dat er supporters zaten ook in de andere vakken, de thuisvakken. Dus de uitsupporters van PEC, die zitten daar ook. Ja. Ik vond dat toch wel opvallend als we het hebben over supportersrellen. Ja, dat vond ik ook. En ze konden vrij gemakkelijk aan die kaarten komen ook. En op een gegeven moment was er ook een bericht van Almere. Dat zei van ja, wij stoppen nu met de online verkoop van kaarten. Wij gaan nu over tot fysieke verkoop. Dus je moet je ook legitimeren wanneer je een kaartje wil hebben. Maar ja, het was het kwaad al geschiet. Er waren al heel veel kaarten richting Zwolle vertrokken. Maar het gaat goed. Het is een prettige sfeer. Er is geen nadigheid. Helemaal niets daarvan. Wel grappig om te signaleren dat die een beetje gelaten spanning, die Paul zojuist ook omschreef, die er in Zwolle is, die is hier ook in het uitvak duidelijk zichtbaar. Er is geen euforie nog. Er is echt nog spanning. Ze staan echt een beetje op hun kiezen te bijten. Van, wat gaat er nog komen? Weet je, één goaltje en het is weer voorbij het hele feest. Maar goed, vooralsnog, met nog 1,5 minuut te gaan, lijkt het de goede kant op te gaan en lijkt Thomas van der Bel, de man, ik zei het zojuist al, die volgend jaar voor Feyenoord uit gaat komen, die schiet zijn club naar de Eredivisie. Na 1 jaar dus alweer terug. En dat mag toch met recht een knappe prestatie genoemd worden. Als je kijkt naar de bezetting van de keukenkampioendivisie dit jaar. Al die grote namen zoals Willem II, zoals NAC, zoals Rode JC. Ja, het zijn, ga er maar aan staan. Dat zijn geen lullige opgaves. En nu de scheidsrechter die maand Velios van PEC Zwolle, de spits, de lange kale spits die er zojuist is ingekomen tot rust, geeft hem een gele kaart. En is het Almere dat nog kan gaan aanvallen. Inmiddels zijn we al door de extra tijd heen. Dus dit zal echt het allerlaatste wapenfeit zijn van deze wedstrijd. En dan gaat PEC Zwolle weer onderdeel vormen van de Eredivisie. In het seizoen 23-24 volgend jaar zijn de blauw-witte, de blauwe vingers weer terug op het hoogste niveau. Tenzij er nu iets geks gebeurt en daar de inzet. Oh, dat was het toch bijna mis, zeg. Bijna mis naar de kopbal. En het is voorbij. Het is over en uit. Wat een scenario aan het einde. Een kopbal nog van Almere. Die knap gered werd door een Schendelaar. Die nu inmiddels al in de hekken hangt van het uitvak. Alle spelers van PEC hangen in de hekken. Het is, nou, die gelatenheid die ik zojuist omschreef, die is helemaal weg. Iedereen hangt hier in de hekken, stormt het veld op. En het noodweer van de eerste helft is nu fysiek noodweer geworden in het uitvak van Almere. De felicitaties gaan richting Zwolle. Er zal hier zo dadelijk wat gehuldigd worden. Het is een feit, PEC Zwolle keert na 1 jaar terug in de Eredivisie. 1-1 hier in Almere. Phonics hoorde je met Have a Nice Day. De vlag kan uit in Zwolle en omstreken, want PEC Zwolle is terug in de Eredivisie. Na een zwaar bevochten 1-1 vanavond tegen Almere City is het officieel gepromoveerd. Aan de lijnen PEC Zwolle clubicoon Ben Hendricks, die tussen 1964 en 1980 in het shirt van Zwolle speelde. En na zijn carrière jarenlang als trainer en scout actief was bij de club. Meneer Hendricks, goedenavond en gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Had u er vertrouwen in vanavond? Dat het goed zou komen? Nou, ik had wel vertrouwen in dat het goed zou komen. Maar bij Almere uitwinnen, nou ja, je hebt het zelf kunnen zien. Dat is niet zo eenvoudig. Want ze hebben een goed georganiseerde team staan, dat Almere. En je ziet het in de allerlaatste seconde. Het had nog fout kunnen gaan. Ja, dan had het toch fout kunnen gaan door een wereldactie van die Schendelaar. Ja, dus wat dat betreft mogen ze toch niet mopperen, hoor. Ja, dus toch zwaar bevochten. We zeiden het al. Dacht u aan het begin van het seizoen dat PEC meteen terug zou keren naar de Eredivisie? Nou, als je de selectie ziet, dan was daar heel veel vertrouwen in. Want als je een goede bank hebt in de eerste divisie, nou, dan kom je heel, heel ver. En dat heb je nu kunnen zien, wat er allemaal op de bank zit. Als je die bij elkaar neerzet, 11, ja, dan is dat ook een goed elftal. Ja, met andere woorden, als de bank in de eerste divisie goed sterk is, dat je eigenlijk gelijkwaardige spelers hebt, nou, dan kom je een eind door. En dat heb je nu gezien. Ja, dat hebben we gezien. Het is nog wel een behoorlijke achtbaan geweest. In 2014 won het KNVB-beker. In 2022 degradeerde het naar de keukenkampioendivisie. Ja. En nu keren ze weer terug. Ja, hoe heeft u de afgelopen jaren naar uw club gekeken? Nou, het was natuurlijk wel een domper dat ze degradeerden. En daarna is alles gericht dat we direct eigenlijk wel terug moesten naar die Eredivisie. Nou, en dat is gelukkig is dat bewaarheid geworden. En nou ja, ik vind dat Volle gewoon op het Eredivisieniveau thuis hoort. Ja, denkt u? En je kunt het al zien aan de resultaten. Als er zoveel punten voor staat op de derde, want de eerste twee die gaan promoveren. Ja, dan ook als ze verloren hadden vanavond, nou, dan was er nog geen veld aan de rug geweest. Want dan had het die week volgende week gelukt. En anders die week daarop. Zoveel punten, het verschil was er tussen de eerste en de derde plaats. Ja, u zegt ze horen in de Eredivisie. U denkt dus dat ze helemaal klaar zijn, neem ik aan, voor de terugkeer? Nou, die terugkeer, dat zal nog wel het een en ander vergen. Want dit elftal, ja, dat kan natuurlijk niet mee in de Eredivisie. Dat hebben we wel gezien. En ook deze speelwijze, dat kan wel in de eerste divisie, maar zo kun je niet spelen in de Eredivisie. Want dan word je echt geslacht. Dus wat moet er dan nog gebeuren? Nou, heel wat. Ik denk dat er achterin, met alle respect voor Bram van Polen en Bart van Hinten, maar ja, die zijn toch op leeftijd dat ze niet elke week gaan spelen daar. Nou, dan hebben ze er nog eentje van een jaar of 38 lopen. Ik ben even die naam kwijt. Denman, ja, ik wist dat. Nou, ja, dat is een aardige speler aan de bal, maar ja, verdedigend doet hij niet zoveel. Meneer Hendricks, u bent wel een beetje aan het vloeken in de kerk misschien, want u noemt de naam van Bram van Polen. We noemden u net een clubicoon, maar dat is hij natuurlijk ook. Kan hij? Ja, hij heeft een contract verlengd, hè? Hij niet mee meer, zegt u? Nou, dat zeg ik niet. Ik zeg, hij zal niet alles spelen. Want Bram, ja, die kan op die positie hier in de eerste divisie, ja, kan hij heel goed mee. En daarom zei ik net, alle respect voor Bram. Maar ja, er zal toch een keer een einde aan aankomen met hem. En hetzelfde geldt voor Bart. Ja, Thomas van der Belt gaat natuurlijk ook weg naar Feyenoord. Dus ik hoor vooral een roep om versterkingen. Nou, dat zeg ik niet alleen, hoor. Ik denk dat ze binnen de club dat ook wel beamen. Ja. Maar het, met dit team, ja, red je het niet. Laat ik het zo zeggen, red je het niet in de Eredivisie. Tot slot dan, promotie is dus binnen. Nou ja, deze jongens hebben al wekenlang gezegd, promotie is niet genoeg, we willen kampioen worden. Ja. Logisch ook natuurlijk. Ja. Gaat dat lukken? Dat geloof ik ook wel. Kijk, ze hebben nu, alle druk is weg. En volgende week Dordrecht thuis. Nou, en die week daarop denk ik dat alles gaat gebeuren. Dat het kampioenschap binnen wordt gehaald. Mooi voor... Daar ben ik wel van overtuigd, hoor. Kijk, mooi voor de club. En dan op zoek dus naar versterkingen. Dat zegt ook voormalig scout, onder andere trainer, speler Ben Hendricks. Clubicoon van PEC Zwolle dus. Over de promotie van de club naar de Eredivisie. Nogmaals gefeliciteerd. Dank je wel. Ja, we gaan het over surfen hebben. Tweevoudige Nederlands kampioen longboardsurfer Anna Albers doet begin mei mee aan het WK in El Salvador. Dat was nog geen uitgemaakte zaak, want door gebrek aan budget bij de Nederlandse Surfbond moesten een deel van de kosten zelf betalen. Via crowdfunding is dat nu gelukt. We hebben haar aan de telefoon. Anne, goedenavond. Hoi. Nou, het is gelukt. Hoi. Hoe blij ben je dat het is gelukt? Ja, echt nog steeds zo blij. Ik kan het echt nog steeds niet helemaal geloven dat het gelukt is. Ik dacht dat het duurt gewoon een aantal weken. En ik hield ook mijn hart vast of ik het überhaupt bij elkaar ging krijgen. Maar in 2 dagen was het gewoon voor elkaar. Ja, want hoeveel moest je bij elkaar krijgen? Ja, toch wel zo'n €1500. Dus een deel deed inderdaad de surfbond gelukkig. Ook het inschrijfgeld. Maar ja, er moest echt nog wel een bedrag van €1500 bij elkaar, krijgen. Dus ja, dat was te gek dat ik dat gewoon mijn netwerk kon inschakelen. En dat het gewoon zo snel begon te lopen, al die support. Want weet je dan een beetje wie er gedoneerd hebben? Is dat vooral, laten we zeggen, je oom en tante? Of zijn het ook longboard surf liefhebbers? Ja, ook toch wel. Ook natuurlijk wel gewoon familie en mensen die gewoon heel dicht bij me staan. Maar ook een paar van mensen die ik eigenlijk amper kende. En toen dacht ik echt, wauw, ook gewoon bedragen van €50 zaten ertussen. En ja, dat is natuurlijk te gek dat je dan daarin ook gewoon zo wordt gedragen en gezien. En van mensen die je eigenlijk amper kende, maar die je toch zo in die droom dus blijkbaar willen steunen. Hey, het klinkt ook wel een beetje alsof je dit allemaal op korte termijn moest regelen. Hoe lang geleden kreeg je te horen dat je mocht gaan? Een maandje geleden of zo. Ja, dat was echt een heel kort dag. Dat het ook echt even schakelen was van, oh, ik wil hier zo graag heen. Het is echt een soort van droom die weer uitkomt. En ook omdat deze wedstrijd, het kampioenschap, is ook aan het lobbyen voor de Olympische Spelen. Nou ja, dan hoop ik natuurlijk echt dat het uiteindelijk een Olympische sport mag worden. En dat ik daar als eerste Nederlandse dame mag gaan staan. Ja. Dus ja, het was voor mij gewoon zo belangrijk om hier daar mee te kunnen doen. En ja, heb ik alles op alles gezet om gewoon te zorgen dat ik hier naartoe kan nu. Maar Anne, bij heel veel sporten, als je je plaatst voor een WK, dan wordt die reis, dan wordt dat gewoon betaald. Waarom moest jij een deel zelf betalen? Ja, dat komt toch wel omdat surfen gewoon echt gewoon in een soort van kinderschoenen staat in Nederland. Kijk, het is op een bepaalde manier dat de golven zijn niet op zijn best in Nederland. Je hebt genoeg goede dagen ertussen zitten, maar het is niet echt een wereldsport nog in Nederland. Dus ja, dat vraagt gewoon echt nog heel veel om zelfmanagement, om ja, mezelf hier echt naar boven toe te knokken. En dan ja, staan er niet allerlei managers of klaar om je zeg maar in zo'n reis te supporten. Dus heb ik het gewoon heel erg zelf te doen en uit te zoeken. Ja, en dat is af en toe hard werken, maar dat vormt me ook wel weer. Jij doet dan een longboard surfen, hè? En dat is dan ook wel, kijk, we kennen natuurlijk surfers in Nederland. Kieran Badloe, Dorian van Rijsselbergen van de Olympische Spelen. Wat dat betreft is het natuurlijk geen kleine sport. Maar dan is dat longboard surfen dus echt iets heel anders? Ja, die je net ook noemt, die zijn natuurlijk meer van windsurfen, denk ik. Mm-hmm. En ik doe wel echt golfsurfen. Dus dat is dan echt zonder zeil, met alleen een board. En het is sinds vorige keer ook Olympische sport, het shortboarden vooral. Maar het longboarden tot nu toe nog niet. Dus dat is gewoon echt een andere stijl, zeg maar, binnen het golfsurfen. Dus dat zou echt te gek zijn uiteindelijk als het ook een Olympische sport mag worden. En ik hoop ook echt met dit wereldkampioenschap dat we gewoon de Nederlandse longboardsurfen gewoon nog meer op de kaart kunnen gaan zetten. En hoe groot schat je die kans in dat longboarden een Olympische sport wordt in Nederland? Ik denk dat het echt heel erg dichtbij is. Er wordt gewoon wel echt vanuit de gewoon internationaal, vanuit de surfwereld gewoon echt heel hard aangetrokken. En ja, dat moet gewoon bijna wel uiteindelijk dat dit gewoon een Olympische sport gaat worden. En dat hoop ik ook heel erg. Dus, en het WK is over 2 weken in El Salvador. Heb jij nog tijd om je voor te bereiden? Jawel, het is wel pittig, weet je, ook gewoon met werken naast en loop nog wat andere projecten. En ja, dus het is inderdaad wel gewoon hard werken, maar uiteindelijk vlieg ik daar ook doorheen. Ik heb gewoon 100, ja, gewoon energie voor 10. En ja, dit geeft me gewoon zo'n boost dat ik gewoon ja, ook wel heel gericht bezig ben met gewoon een bepaalde focus van oké, wat is er nodig om me echt goed voor te bereiden. Hou goed de voorkast in de gaten. Dus wanneer de golven goed zijn, lig ik in het water. Ja. Maar daarnaast doe ik ook gewoon heel veel andere trainingen met gewoon op land. Dus je moet echt aan om zo goed mogelijk voorbereid heen te kunnen gaan. Ja, jij woont in wijk aan zee. Hè? En lig je dan elke dag in het water? Of hoe moet ik dat een beetje voorstellen? Nou ja, niet elke dag helaas. Dat lukt gewoon niet in Nederland. Maar in ieder geval wel één keer per week en soms twee of drie. Dus dat ligt echt aan wat de Nederlandse Noordzee ons te brengen heeft. Ja, ja. Maar ja, ik lag er vanavond ook nog in. Dus er kwam er net echt nog een kleine zwelletje, noemen we dat. Een kleine deining, die kwam nog door. En dan pak je dus, hem. Ja, ik probeer momenten echt eruit te pikken. Tegenwoordig kennen we Wijk aan Zee ook wel van Tata Steel. Hè? Merk je daar nog iets van tijdens je trainingen? Ja, dat is gewoon best wel erg heftig. Ik voel ook gewoon, vooral als die wind gewoon vol over de golven staan of over het dorp heen, dan is het gewoon echt een misselijkmakende stank. En ja, nu komt ook gewoon echt uit rapporten dat dat gewoon echt een echt gewoon kankerverwekkende stoffen zijn die gewoon echt super schadelijk zijn. En ja, ik maak me eigenlijk gewoon elke dag wel weer zorgen om mijn gezondheid eigenlijk. En dat ik denk, ja shit, ik adem dit gewoon allemaal in. En daarom ben ik ook wel echt gaan staan voor gezondheid in deze omgeving. En maak ik me daar gewoon heel erg hard voor. Ja. Wat zijn je verwachtingen van het komende WK? Ja, ik vind het lastig in te schatten, moet ik zeggen. Ik was vorige keer van de 45 dames 25ste. Dus ik hoop daar natuurlijk sowieso alweer bovenop te zitten. Want mijn niveau is sowieso echt wel veel omhoog gegaan. En ja, met als team waren we op de 15e plaats van de 30 landen. Dus nou, het zou natuurlijk te gek zijn als we daar ook weer een paar plaatsjes omhoog kunnen kruipen. Maar heel even voor mijn begrippen, ja. Anne. Hoe ver weg zit jij van de wereldtop? Nou, echt nog wel een stukje. Dat merk ik gewoon dat het echt nog wel lastig is hoor, als Nederlandse. Mm-hmm. Dus ik hoop uiteindelijk ook wel nog meer in het buitenland te kunnen trainen om gewoon mijn niveau nog meer omhoog te krikken. Waardoor ik gewoon wel echt dichtbij ga komen. Maar voor nu is dat nog wel echt een stukje. Zijn even goede dames. Progressie maken op het WK en dan hopelijk misschien wel in 2028 Olympische Spelen voor jou. Veel succes in ieder geval, Anne Albers, ja. Op dat WK. En dan hebben we vast nog wel even contact als jij in El Salvador bent geweest. Dankjewel. Het is half elf. We gaan naar het nieuws met Jan van der Putten. NPO Radio 1. Het slechte weer heeft op een aantal plaatsen tot problemen geleid. In Utrecht werd de Kamasutra-beurs in de jaarbeurs ontruimd, omdat een bouwkraan door windstoten gevaar kon opleveren. Wegen werden door hagel spekglad en enkele voetbalwedstrijden werden vanwege onweer tijdelijk stilgelegd. In Khartoum, de hoofdstad van Soedan, waren ook vandaag zware beschietingen. Hoewel er wegens het suikerfeest een wapenstilstand van 3 dagen was afgekondigd door het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire strijdgroep RSF, gingen de gevechten door. En vanavond werd in Soedan een nieuwe wapenstilstand afgesproken. Dirigent Lorenzo Viotti vertrekt na het seizoen 24-25 bij de Nationale Opera en het Nederlands Filharmonisch Orkest. Hij wil meer tijd voor zijn privéleven. En we hoorden het, PEC Zwolle komt volgend seizoen terug in de Eredivisie na een jaar afwezigheid. Een 1-1 gelijkspel bij Almere City was voldoende. Langs de lijn en omsteken. Op de Olympische Spelen baarde Sivan Hassan opzien met de bijzondere combinatie van de 1500 meter, de 5 en de 10 kilometer. De oogst was indrukwekkend. 2 keer goud, 1 keer brons. En voor Parijs is Hassan op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ze overweegt op die Spelen deel te nemen aan de marathon. Zondag debuteert ze in Londen op een van de grootste marathons ter wereld. En verslaggever Leon Haan sprak met Hassan. Hoe zijn de laatste trainingen gegaan richting deze Londen marathon? De eerste in het begin, een maand geleden, was moeilijk, maar de laatste 2 weken was beter eigenlijk. Is beter. Ja, ik weet welke shape, welke vorm ik ben voor 5000, 10.000 meter, maar ik weet niet zelf niet voor marathon, omdat ik weet niet ook hoe de drink doet in mijn lichaam. En, ja. Wat is zondag het plan? Wat is het raceplan? De raceplan is gewoon leren. Gewoon echt leren. En dan weet ik wat ik moet doen voor de volgende. Omdat dit is gewoon een soort nieuw journey voor mij. En ik wil gewoon echt leren. Gewoon leerzaam. Maar je gaat met de kopgroep mee? Ja, ik ga met de kopgroep. Dat is sowieso. Spannend toch? Ja, super spannend. Super. Ja, Hassan wil dus leren, maar ze wil zich ook meteen meten met de wereldtop. En dat is typisch Hassan, zegt haar manager Jos Hermens. Meestal begint het om een iets kleinere geregisseerde marathon. Dus ik had eigenlijk het idee van ga maar lekker Rotterdam lopen. De drankjes worden aangereikt. Je kunt misschien nog een beetje coachen onderweg. Dan kan je Rotterdam binnen in een mooie tijd. En dan heb je een goed gevoel. Dan, dan begrijp je de marathon. En dan ga je de volgende keer naar een grotere marathon. Maar bij Sivan is er niks tussen klein en groot. Het is alleen maar groot. Dat is meteen, ik wil met de beste in de wereld lopen. Ik wil de marathon ervaren. Ik ga naar Londen toe. Het feit dat nu Londen net na de Ramadan ligt, is ook nooit een reden geweest om te zeggen, nou oké, dan is Londen misschien toch nog wel gunstig. Nou ja, dat heeft wel een beetje meegeteld natuurlijk, Londen daarna. Maar ja, 2 dagen na de Ramadan is natuurlijk wel een heel kort dag. Op het algemeen heeft Sivan wel goede ervaringen na de Ramadan, maar toch wel enige tijd daarna. Dus we hebben natuurlijk veel onzekerheden. De training was niet helemaal perfect, corona gehad. De Ramadan, moeilijk kunnen trainen op drinken daardoor. Dus dat is maar, ja, Sivan houdt van avontuur, maar is ook iemand die moet scherpe doelen hebben, mooie doelen stellen. En de meeste keer lukt het en soms lukt het ook niet. Dus voor aanstaande zondag sta ik er ook in. Voor mij top 10, alles is goed. Maar ze gaan met de kopgroep mee, gaat hard. Het is een waanzinnig zware wedstrijd. Iedereen is er, dus eigenlijk gewoon een wereldkampioenschap. Ja, dan loop je eerst een marathon in een wereldkampioenschap. Dat is natuurlijk wel heel, heel dapper. Dus dan is het te hopen natuurlijk dat ze zondag ook een mooi resultaat neerzet. Ja, absoluut. Goed, maar je moet wel realistisch zijn. Dus het zal fantastisch zijn. Als de top 10 is al heel goed en de top 5 zou waanzinnig super zijn. Maar er kan van alles gebeuren. Ik bedoel, op 32, 35, 40 kilometer wat gebeurt er met het lijf na de Ramadan, met het drinken. En niet een hele perfecte voorbereiding. Dus gewoon laten gebeuren. En dan heeft ze heel veel ervaring. Het was belangrijk om dit te ervaren, om te kijken ook met oog op de Olympische Spelen. Ga je daar de marathon lopen of niet? Of later. Dus dat, ja, ze had gewoon na Tokio gewoon een nieuwe uitdaging nodig. FC Volendam heeft uitstekende zaken gedaan in de strijd tegen degradatie door een 2-0 zege op SC Cambuur. Mirani was 2 keer trefzeker. En voor Cambuur komt degradatie steeds dichterbij. Aan trainer Sjors Ulté de vraag of het doek nu gevallen is. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Nu 5 minuten na die wedstrijd. Ja, maar als je reëel bent, Sjors. Ja, maar als je reëel bent, was het 2 uur geleden anders, vond je? Nou nee, goede eerste helft, maar je verliest. Ja, dat bedoel ik, kijk naar de wedstrijd toe. Daar ben ik nu mee bezig. Speel je een hele goede eerste helft. Maar dan geef je zelf een corner weg. Vleeg je niet goed. Dan heb je helemaal niks aan die goede eerste helft. En als je dan in een goede fase zit, kan je in de rust zeggen, jongens, dat komt wel goed. In onze fase werd dat niet zo. Je hebt echt wel de kansen gehad. Je komt goed weg met de afgekeurde goal. Ik bedoel, het is afgekeurd, maar heb je geluk? Heb je je kopkansen nog? Heb je je dribbels, je acties? Maar ik denk dat vandaag duidelijk maakt waarom Volendam 30 punten heeft en wij 16. Niet omdat we een mindere ploeg hebben in het algehele spelbeeld, maar wel als het gaat om de momenten die bepalend zijn voor voetbal. Zie de goals die zij maken. Goed, toch even naar het resultaat. 0 punten. Mijn vraag opnieuw, is er nu echt wel het besef ook bij jou dat het gewoon niet meer mogelijk is? Ja, dat bedoelde misschien, zei ik hem verkeerd, maar 2 uur geleden om 8 uur. 8 punten achterstand, 5 wedstrijden, waarin de concurrenten ook punten gaan pakken. Ja, dan weten we ook allemaal dat het heel moeilijk is. Maar ik heb wel een ploeg gezien die vandaag speelde, niet met het idee dat het onmogelijk was. En dat zullen we blijven doen, zelfs als het onmogelijk is. Want dan ben je het, vind ik, verplicht naar jezelf toe, naar je medespelers, naar je club, naar je supporters toe. En dat is onze grootste taak ook. Elke keer zo voor de dag komen, want deze eerste helft, ja, als je de stand niet erbij had gezien op de ranglijst, denk je, oh, dat kan uiteraard een goed seizoen. Maar je wilde niet zeggen dat er nog geloof is? Ja, weet je, maar eigenlijk, ja, dat klinkt niet naar jou toe, maar eigenlijk interesseert me niks of er nog geloof is. Deze ploeg moet elke dag hard werken, vechten, strijden. Of er nou wel of niet iets mogelijk is, rekenkundig, niet rekenkundig. Het is extreem moeilijk, maar dat bedoel ik te zeggen. Vorige week zondag voelde het ook al heel moeilijk. En 2 weken geleden ook al. Als het gaat 8 punten is, maar vooral als je als club al 1,5 jaar lang maar 6 keer gewonnen hebt. Ja, dan voelt het al heel lang heel moeilijk. 1 keer zijn we door de ondergrens gezakt, Twente uit. Toen stralen we ook uit dat het onmogelijk was. En dat mag voor mij nooit gebeuren. Is in die zin een uitdaging voor jou om nog de spirit erin te houden voor het publiek, voor jullie zelf, voor jou als trainer, om als topsporter er toch voor te gaan? 100%. Dat was naar Twente onze grootste les. Dat we ons allemaal geschaamd hebben voor die vertoning. Ja, tegen Feyenoord vorige week, maar ook zeker vandaag, heb je in ieder geval een team gezien met een plan, met een redelijk goede uitvoering. En daar koop je helemaal niks voor. Maar het is wel het minimale wat je kan en moet doen, vind ik. so open. Ja, golden was dit van Harry Styles. De treffen tussen PSV en Ajax zondag staat onder hoogspanning. De tweede plaats en dus de Champions League staat op het spel. Beide ploegen hebben evenveel punten. Het wordt een directe krachtmeting. Beetje zoals in 2013. Toen zou de confrontatie bepalen wie van de twee, PSV of Ajax, de koppositie zou innemen. Het duel werd in Amsterdams voordeel beslist door een invaller. Dirk Boerichter is de naam. Een bijdrage van Edwin Cornelissen. Nu moet het. De druk is enorm. Alleen een overwinning op Ajax houdt de titel kansen van PSV levend. Ja, voel je hem, Dick? Jij ook? Spanning. Eindhoven onder stroom. Ajax heeft al weken stevig wind mee. De resultaten zijn goed en er is zowaar rust in Amsterdam. Kun jij eens omschrijven jouw gemoedstoestand? Mijn gemoedstoestand is heel goed. Ja, superbelangrijke wedstrijd. Heel beladen duel. Wij stonden 3 punten voor in de competitie. Met een slechter doelsaldo dan PSV. En wint PSV vandaag, dan neemt het de koppositie over op doelsaldo. Dus een hele belangrijke wedstrijd. Wat zeg jij tegen je spelers zondag voordat ze het veld op gaan? Succes. Nou ja, goed, zet je televisie aan en er werd reclame gemaakt voor die wedstrijd. Natuurlijk, onze hele aanloop naar het duel, de hele week voorbereiding, stond natuurlijk een teken van. Dus er stond ontzettend veel op het spel. Dat realiseerde ons maar al te goed toen. Daar gaan we naar Ajax. Jasper Cillessen staat daar in de goal. In plaats van de geschorste Kenneth Vermeer. 3 aanvallers. Fischer, Siktorsson en Schöne. Voor mij persoonlijk de concurrentie op de flanken was er ook. Met een Victor Fischer of met een Schöne die af en toe daar uit de voeten kon. Ik had natuurlijk 2 zware blessures gehad aan mijn rug. Tot 2 keer toe een werfeltje gebroken. Had ik toch iets meer moeite om mijn oude niveau op te pikken. Je voelt je minder snel, minder krachtig, minder explosief, minder. Ik weet het niet. Je voelt je niet je oude jij. Dus ik heb echt alles aan gedaan om weer in mijn oude spel te kunnen komen. Uiteindelijk, dan groeit dat natuurlijk wel weer. En dan kom je wel weer terug op je oude niveau. Alleen, er was toen veel concurrentie. En het was voor mij een seizoen waarin ik af en toe zat, maar ook af en toe op de bank zat. De wedstrijd tegen PSV was natuurlijk het voorbeeld daarvan dat ik op de bank begon en in moest vallen. Ja, dit is een, zoals de stadionspeaker dat zo even aankondigde, o zo belangrijke wedstrijd. En ja, er zit veel spanning op. Ook als we nu kijken naar die wedstrijd, wie dan bij PSV op veld stonden met Pieters, met Mertens, met Lens volgens mij, Toyfonen van Bommel. Ja, ook zij hadden echt een enorm sterk elftal. Siktorsson, ja, het kon niet uitblijven. Strootman op weg naar de gelijkmaker. Hij laat hem maken door Jeremy Lens. Het had beide kanten op kunnen vallen, want zo'n wedstrijd was het ook. Het heeft heel lang nog 2-2 gestaan. Ja, en stiekem zit je wel te hopen op een invalbeurt dat je het verschil zou kunnen maken, weet je wel. Nou ja, op het moment dat kan gelukkig. Frank de Boer heeft het gevoel dat hij deze wedstrijd met Ajax kan winnen. Natuurlijk, je houdt wel de trainer in de gaten van hallo, ik ben er ook nog, kom op, zet me erin. En brengt daarom nu Boerichter binnen de lijnen? Je weet wel dat je het verschil zou kunnen maken met je snelheid en je schot en het scorevermogen. Dus. Eriks, Boerichter gaat vol sprinten. Ik loer daar namelijk op, weet je wel. Als ik denk van nu zoveel ruimte achter de tegenstander, leg hem er maar achter, ik ren wel. Nou, dat was nu ook. Was niet de meest geniale paas van Eriksen. Maar was wel dusdanig goed dat ik het sprintduel aan kon gaan met Pieters. Pieters en de keeper. Wat doet de keeper daar? Dan kan Boerichter zomaar scoren. Ja, toen stond ik in één keer dat Boy Waterman wel erg dicht voor me stond. En toen was het een klein paasje om hem heen. En die bal die rolde lekker de goal in. En dan staat Ajax weer voor. Dirk Boerichter. Dat ik op dat moment in die wedstrijd een goal mag maken. Wat het eigenlijk ook de beslissende bleek te zijn. Ja, dat is bijzonder. En dat is een moment dat niemand meer afpakt ook. De derde titel longt en is wel heel dichtbij gekomen vandaag in Eindhoven. PSV is uitgeblust. Ja, als je uiteindelijk dan in de kleedkamer binnenstapt en weet gewoon van potverdorie, we hebben het geflikt. Ja, dat brengt zo'n blijdschap met zich mee. Dat heeft het hele team gevoeld, ja. We zijn 10 jaar verder. Als je nou eventjes terugdenkt, hoe belangrijk is die treffer in jouw carrière geweest? Het heeft me niet de droomtransfer naar Real Madrid opgeleverd. Maar het grappige is wel, ik ben nu 7 jaar gestopt met voetbal. 10 jaar na mijn goal. Maar als ik ergens loop, en voornamelijk Amsterdam, en mensen hebben nog iets van, hey, is dat Boerichter? En ze denken me te herkennen. Het eerste wat ze altijd zeggen is de 3-2 tegen, of de 2-3 tegen PSV. Daar staat iedereen op het netvlies. En dat is een mooi bruggetje naar mijn carrière. Met nog 5 speelrondes te gaan is de slotfase in de Eredivisie nu wel echt aangebroken. We bespreken de 30e speelronde met commentator Ragnar Niemeijer. Ragnar, goedenavond. Goedenavond. Nou, laten we eens beginnen bij de topper van dit weekend, PSV Ajax. De eerste van 2 edities. Dit weekend in de competitie en volgende week in de bekerfinale. Welke zouden ze het liefst willen winnen volgens jou? Ja, lastig hè. Het zijn allebei natuurlijk wel dingen die erg belangrijk zijn. En volgens mij zeiden ze dat ook vandaag allebei. De trainers en Ruud van Nistelrooy van PSV dat thuis speelt. En John Heitinga van Ajax. Overigens is het pas voor de 2e keer dat PSV 4 keer op rij van Ajax kan winnen. In de complete historie van het betaalde voetbal. Dus dat is wel iets bijzonders. Hè. Bekerfinale in Amsterdam gewonnen. Nou ja, dan kom je op een gegeven moment aan 3 wedstrijden. En dan kan dit de 4e worden. Dat is al heel wat. Maar ja, het gekke is natuurlijk, ik kan me best wel voorstellen dat John Heitinga diep van binnen denkt, net als Ruud van Nistelrooy, ik wil een prijs achter mijn naam hebben, want het gaat uiteindelijk toch om het zilverwerk wat je verovert. Maar ze weten tegelijkertijd dat het gaat om een bedrag van... De prijs van de bank, ja. Toch? Ja, 40 miljoen. Hè. De wedstrijd van 40 miljoen wordt al gezegd, dus dat telt ook. Ik denk als de baas mag beslissen dat hij die 40 miljoen kiest en dat die beker dan maar naar de ander moet. Maar voor de trainers is dat misschien net wat anders. Ja, nummer 2 Ajax tegen de nummer 3 PSV. Beide ploegen hebben 62 punten. 8 minder dan koploper Feyenoord. Hier en daar wordt gezegd, het is de lammen tegen de blinden. Maar daar heeft Ajax-trainer John Heitinga geen boodschap aan. De lammen tegen de blinden? Ja. Nee, ik heb daar niet zoveel mee. Voor mij, ik hoop op een spektakelstuk zondag. Ik denk dat je twee grote ploegen vanuit de Nederlandse competitie tegenover elkaar hebt. Ik kijk uit naar zondag, maar hier ken ik niet heel veel mee. Ja, de lammen tegen de blinden. Ragnar, kan jij er wel wat mee? Nou ja, de vraag is natuurlijk een beetje, wie is dan de lammen en wie is de blinden? Maar kijk eens naar het geld. Hè. De begroting van Ajax ligt rond de 160 miljoen euro. Dat is echt een heel stevig bedrag. Dat is het hoogste bedrag in Nederland. En PSV komt daar eigenlijk achteraan met 1 miljoen of 85, 90. De bedragen die je hoort, die verschillen een beetje. Feyenoord zit daar dan weer zo rond de 80 achter. Dus je kunt van Feyenoord in ieder geval zeggen, die presteren boven verwachting, boven wat je zou kunnen inschalen zo op voorhand. En ja, degene die dan het minste presteert, dat is toch Ajax. Hè. Die hebben het meeste bijna 2 keer zoveel als PSV. Klopt. Ja, dat klopt. Dat is bijna 2 keer zoveel als PSV. En er zijn natuurlijk bij Ajax wel wat tegenvallers ook te noteren. Misschien wel iets meer dan bij PSV. Zeker ook als je weer kijkt naar de bedragen. Hè. Brobbey en Bergwijn hebben heel veel gekost. Sanchez valt tegen. Nou ja, Berghuis heeft ook geen topjaar gedraaid. Bessie. Bijvoorbeeld Bessie kan wel verdedigen, denk ik, maar is in de rest wat minder. Komen we misschien nog wel even over te spreken zometeen. Maar het is allebei een beetje onder de maat. Hè. Bij PSV heb je Teze en Obispo en El Ghazi en Ramaljo. En wat een beetje blijft hangen, zijn toch die wedstrijden die ze dan verliezen. Hè, bij Cambuur en van Groningen. Ondanks dat het, dat was wel een wedstrijd met een verhaal waarin PSV eigenlijk beter was. Maar toch, maar goed, de lammen en de blinden. Nou, het is misschien iets te sterk uitgedrukt, maar ja, we moeten er wel een label op plakken. Dan kom je toch een beetje hierop uit, kennelijk. Voor PSV-trainer Ruud van Nistelrooy spreken de statistieken in zijn voordeel. Want hij verloor als speler nog nooit van Ajax. Al hecht hij daar dan zelf niet zoveel waarde aan. Doet er niet toe. Heeft totaal geen invloed. Het heeft geen enkele invloed op zondag. Ik ben echt niet bezig met hoeveel keer ik als speler tegen Ajax heb gescoord. Maar dat is natuurlijk leuk voor jullie om te laten zien. Je mag het erover hebben, maar dat is toch leuk voor jullie om te laten zien voor de wedstrijd. Dan heb je dat uur gevuld in die voorbeschouwing. Daar gaat het toch om. Ja, zo'n journalist heeft dan helemaal zijn best gedaan om een leuk statistiekje op te lepelen. En dan hoor je, doet er niet toe. Ik denk dat hij heel scherp was, dat hij dat wilde uitstralen. Hij was een beetje narrig. Ja, nou ja, dan gaan we het nog even hebben over iets wat hij waarschijnlijk ook niet belangrijk vindt. De gelukspet van Ruud van Nistelrooy. Dus de taak aan Ajax-trainer Johnny Heitinga om die magische pet van het hoofd van Ruud van Nistelrooy te trekken. Nee, absoluut niet. Gelukspet, nee, dan. Nee, absoluut niet. Ik kijk enorm uit naar dit duel. En ik kijk er ook naar uit om weer te mogen strijden tegen Ruud. Ja, Heitinga wilde daar dus ook niet echt in mee. Ragnar, leg jij het dan wel eens eventjes uit? Ja. Hoe zit dat met die pit? Nou ja, PSV is natuurlijk, ondanks dat de tegenstand niet allemaal juf van het was, wel bezig aan een goede serie. 9 wedstrijden ongeslagen. En in die serie ergens is die een pet gaan dragen. Maar dan zijn we er nog niet, want je hebt petten en je hebt petten. Hè? Je hebt petten met een logo van PSV, heb ik gezien. Een Umbro-pet heb ik gezien. Een blauwe pet heb ik gezien. Eentje die ik niet kon thuisbrengen met een grijs logo. Dus hij draagt niet steeds dezelfde pet. Maar kennelijk heeft hij belang bij het dragen van een pet. En het valt wel op dat Guus van Nistelrooy steeds een pet draagt. En ook nog met een reden, kennelijk. Hè? Maar ja, wat we al zeiden, het gaat om de wedstrijd van 40 miljoen. Dus, hè? Alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen, kennelijk. Inhoudelijk dan. Ajax miste Edson Alvarez wegens een schorsing. De middenvelder liep vorige week tegen zijn 10e gele kaart aan. En trainer John Heitinga heeft volgens hem toch wel een logische vervanger klaarstaan. Bessie gaat spelen. Ja. Dus gewoon Bessie. Gewoon Bessie, ja. Want we dachten eventjes dat hij uit de gratie was. Nee hoor, alleen de laatste wedstrijden hebben we voor Edson Alvarez linkscentraal gekozen. En ja, die is geschorst en dan is het poppetje voor poppetje in dit geval. Kelvin is een hele goede verdediger. En we gaan kijken met welke spelers we het beste tegen PSV kunnen spelen. En daar gaat Kelvin een belangrijke rol in spelen. Ja, hij baalde heel erg van die gele kaart van Alvarez. Nu zegt hij, Bessie is een hartstikke goede verdediger. Maakt dat volgens jou nou verschil? Jawel, want Alvarez is natuurlijk wel een speler die het heeft bewezen op het hoogste niveau, hè, in de Champions League. Die het heeft bewezen op een wereldkampioenschap. Daar is in ieder geval zijn collega Bessie niet geweest. Ik vind het wel opmerkelijk dat hij eigenlijk zo duidelijk hierover is. Ja. Want Bessie is misschien een man die zich in je kan vastbijten. Maar is geen goede voetballer, weet je wel. Geen goede opbouwer, om het maar even in vakjargon dan te zeggen. En dat weet PSV natuurlijk ook. Dus ze kunnen eigenlijk een deel van wat Feyenoord eerder ook al een keer heeft gedaan, hun tactiek daar een beetje op gaan aanpassen en zorgen dat hij de man is die in balbezit komt. Laat hem maar vrij. Laat hem maar vrij en laat hem maar wat proberen dan, zeg maar. Overigens schijnt hij op de training, maar ja, daar mag je eigenlijk nooit meer bij zijn, het geweldig goed te doen. Maar als je het mij vraagt, is het niet echt een Ajax-speler? Wel een sympathieke vent. En iemand die je bij je kladden kan pakken en er 90 minuten voor kan gaan. Maar of dat genoeg is om uiteindelijk op het niveau van Ajax te overleven, weet ik niet. Maar ja, dat ze hem opstellen is gezien het materiaal wat er is ook wel weer begrijpelijk. Maar dat Alvarez, ja, kijk naar de beelden van vorige week, die kreeg zijn 38e gele kaart, geloof ik, dit seizoen. Ja, 10e in de competitie. Ja, en ik geloof nog een paar of zo in andere competities. Ja, nee, die ga je gewoon zeker missen. Ja. Ook al zeggen sommigen natuurlijk, en dat is eigenlijk ook wel waar, dat hij op het middenveld een tikje beter is. Alles meegenomen, wie is de favoriet? Mijn gevoel zegt misschien toch wel PSV. Maar ik denk dat Ajax gaat winnen. Nou, Ajax gaat winnen, wie weet. We zullen het zien. We gaan even naar de koploper Feyenoord. Gisteren speelde het nog een slopende wedstrijd tegen AS Roma. Zondag wacht FC Utrecht alweer in de Kuip. Het tempo is moordend voor de titelfavoriet. Maar Feyenoord-trainer Arne Slot is hoopvol op een goed resultaat zondag. We hebben dit jaar al vaker op zondag moeten spelen dan dat we donderdag gespeeld hebben. Ik denk nog niet eerder 120 minuten. Ik weet niet of we dat vorig jaar ook wel eens hebben meegemaakt. Maar goed, het is een ander elftal, dus niet zo spannend. We hadden ontzettend graag later willen spelen. Dat verzoek hebben we ook gedaan. Maar helaas kan dat vanuit veiligheidsoverwegingen niet. Vanuit de gemeente Rotterdam. Dat vinden we natuurlijk ontzettend jammer. Want ja, kijk op je horloge hoe laat het nu is. En donderdag is het 16:45 spelen. Terwijl we ontzettend graag 8 uur hadden willen spelen. Maar helaas is dat, zoals zo vaak, voor ons niet mogelijk. Ragnar, wat denk jij? Wordt FC Utrecht een bananenschil voor Feyenoord? Nee, want ik heb de cijfers er even op nageslagen. Ik kan mij herinneren dat ik als kleine jongen ooit een keer in de auto zat en toen reden wij onder de Euromast door op de achterbank. En toen luisterde ik naar Langs de Lijn en toen werd daar een verslag gedaan van Feyenoord-Utrecht. En om een of andere reden is dat in mijn hoofd gaan zitten en ben ik die wedstrijd altijd een beetje blijven volgen. Ik ben er ook wel eens geweest als commentator. En Utrecht verliest hem altijd. 52 keer gespeeld. Utrecht heeft 4 keer gewonnen. In 2014 nog een keer. Dat is in 19 jaar ook de enige overwinning geweest. Ze hebben de keeper terug, Taylor Booth, Ramselaar geloof ik ook, als het een beetje mee zit. Het is de wedstrijd van Toornstra natuurlijk, hè, die aan het begin van het seizoen overstapte en meteen scoorde ook voor Utrecht tegen Feyenoord. Je vraagt je wel eens af, zou die spijt hebben gehad? Want die had daar ook gewoon kunnen staan. Slot wilde hem graag houden. Hij had ook kampioen kunnen worden voor de tweede keer. Wat ik overigens wel grappig vind, het lijkt alsof Arne Slot dit allemaal vertelt midden in de Kuip in de perszaal. Het materiaal wat je net hoorde is van gisteravond uit Rome. Vind ik heel knap eigenlijk dat hij daar zo analytisch dan weer zo'n verhaal over het 16:45 tijdstip kan vertellen. Want ik was bloedzagrijnig van die nederlaag van Feyenoord. Ik kan me voorstellen dat als je er zelf bij betrokken bent, dat je hoofd misschien ook niet meteen staat. Hij klonk wel behoorlijk zagrijnig over het tijdstip. Ja, maar hij zat kon voor ons niet veranderd worden. Nee, maar hij zat er ook wel in volzinnen te praten. Ja. Ja, wel bespraakt. Dat terwijl half Rotterdam natuurlijk in puin lag. Ja. Nou, Rome hopelijk niet. Nee. Subtoppers FC Twente en Sparta Rotterdam strijden nog volop mee om plek 4 en treffen elkaar zondag in Enschede. Het is ook een duel tussen vader Maurice Stijn en zijn zoon Sam. En die sloeg in het eerste duel tegen zijn vader hard toe. We zijn inmiddels al het uur gepasseerd van Wolfswinkel. En daar is de kopbal en hij doet het, Sam Stijn. Het staat dus toch in de sterren geschreven. Het moest zo zijn. Vader en zoon Kruis in 2004, in februari van dit jaar. Vader en zoon Oosting. En nu scoort Stijn tegen Stijn. Bij FC Twente zat de schrik er vorige week goed in nadat een speler in de spelersbus onwel werd. Werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. FC Twente-trainer Ron Jans die vertelt hoe ze dat nieuws deze week verwerkt hebben. Daar zijn we echt wel een team in en dat is wel heel mooi om te zien, vind ik. Maandag hadden we nog een speciale activiteit met iedereen die bij de club werkt. Zijn we met z'n allen de gevangenis ingestuurd en gelukkig zijn we er allemaal weer uitgekomen. En de dag daarna was die speler weer op de club en dat is zo fijn dan weer. Ik moet zeggen, toen ik hem zag, ik had hem op maandagavond al gesproken en toen mocht hij al naar huis en ging het al weer een stuk beter. Ja, dat is natuurlijk heel goed om te horen. Het is bizar dat we niet weten om wie het gaat. Nou ja, dat doet misschien ook niet zo heel erg ter zake. Hoewel je natuurlijk wel erg benieuwd bent om wie het gaat. Een van de oudere spelers, geloof ik, in de selectie. 100% fit, 100% oké. Er komen nog wat testresultaten. Maar die speler zit ook gewoon weer bij de selectie dit weekend ja, tegen. Ja, ze melden dat niet door privacy redenen. Nee, precies. Ja, het verhaal van de uitwedstrijden. Twente had ver kunnen komen. Ja. Maar ja, een heel rijtje clubs. Heerenveen, Vitesse, Volendam, Groningen, Eagles, Excelsior, waar ze het allemaal hebben laten liggen. Dus dat is zonde. Heb je verder nog duels waar we extra op moeten letten? Ja, Groningen en NEC spelen tegen elkaar volgens mij. En dan zal Groningen over 2 weken, volgende week de beker, ja, eruit gaan vliegen, vermoed ik toch. Dat gaan we even. Ondanks dit resultaat tegen NEC. Goed, dankjewel Ragnar voor de voorbeschouwing van de Eredivisie. Dit was Langs de Lijn en Omstreken voor deze vrijdagavond. Ja, dat was het weer zometeen met het oog op morgen met Koen Verbraak. NPO Radio 1. Zo waarlijk helpen mij, God almachtig. 10 jaar, koning Willem-Alexander. De koning! WNL. In de kantine. Rotterdam maakt zich op voor Koningsdag. In de kantine blikt vooruit op het koninklijk bezoek. Rechtstreeks vanaf het historische SS Rotterdam. Morgenmiddag vanaf 5 uur. Op NPO Radio 1. Wieger Hemmer en Fidan Ekies met een koninklijke in de kantine. Wie luistert, weet meer. Mijn vader die is helemaal enthousiast, want de Amerikanen zijn geland. Hij had mij op zijn arm. Toen zei hij, kijk, ik schrok met de pletter. Mijn vader huilde. En hij zei, vergeet dat nooit. Houd de verhalen uit de oorlog levend tijdens een vrijheidsmaaltijd op 5 mei. Kijk op 4en5mei.nl om te zien waar een vrijheidsmaaltijd bij jou in de buurt georganiseerd wordt. Ster. Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speel bewust. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Comfortabel ondergoed, boxers en pyjama's vind je bij sliponline.nl. Kijk op sliponline.nl en vind jouw favoriete ondergoed voor het hele gezin. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid.